Szervusztok, emberek, szép jó estét mindenkinek! Hú, ez hirtelen volt Viktornak, lehet? Ez a 146. CubeCast, yeah! Hey, még beállok gyorsan afkolni Minecraftban. Akartam volna egy jó kis Hotline Miami soundtrackkel indítani, csak közbeszólt a reklám, és azt inkább nem taszem be, hogy hallgassátok a fantasztikus hirdetés zenéket, úgyhogy... De keressetek rá! Hotline Miami Perturbator Miami Disco című számot raktam volna be. Nagyon cool. Én most keresek neked éppen pénzt. Oké, elmúlt. Kinek? Neked. A neked. Stream előtt. Aha, a stream előtt megjelent ugye a reklám. Ja, köszi. Na, beírtam chatre, ha valaki akarja, keressen rá, és így rakja be magának aláfestő zenéhez a podcast alá, mert most mi beszélgetni fogunk zene nélkül jókat. Két órán keresztül. Boring! Igen, mindig valaki megkérde, hogy ez mi, meg mikor lesz játék, miért nincs játék? És akkor így... Igen, valahogy mindig előkerül valaki, aki még nem látott se a podcaston. Igen, de hát ez már csak így van mifelénk. Na, az a nagy helyzet, hogy így az elmúlt két hétben nagyon én így nem találkoztam semmi olyan említésre méltó dologgal, amiről így külön érdemes beszélni, de ha te igen, akkor mondjad. Játékokkal sem, mert mint vagy eseménnyel nem. Eseménnyel. Jó. Nem. Hát nem. Igazából... Nem tudom, beszéltünk mi már a Facebook streames dírral, vagy nem? Nem, csak nekem így mondtad múlt hét előtt, hogy valamit akar a Facebook, vagy valami, de ilyen ja, nagyon furi e-mail nagyon nyomulni, képzeljétek el a Facebook Gaming. Igazából ennyit tudunk erről majd beszélni, tehát ez nem tart ilyen nagyon sokáig. Elkezdett nyomulni nagyon a Facebook Gaming. Szeptemberben elindultak az első csatornák, akik átköltöztetik oda a streamet. Októberben már egy második adag, tehát hogy már így elindult így egy nagyobb adag, ilyen 11 nehány tartalomgyártó, akik már vagy YouTube-on, vagy Twitch-en aktívan tartalmat gyártottak, átköltöztek Facebookra, és azt kell erről tudni, hogy a Facebook nagyon tolja. Nagyon-nagyon-nagyon tolják a szekeret. Pénzben is? Vagyon? Nagyon. És te streameltél már Facebookra? Ezen a kapóból? Nem. Én nem fogadtam el az együttműködést. Amit majd megbeszélek a pszichológusommal. Én nem fogadtam el, mert nekem az a gondolatmenetem ezzel kapcsolatban, hogy van egy csomó fenntartásom a Facebook streammel kapcsolatban. Minőség, chat, közösségépítési lehetőségek, tudod, tehát van egy csomó fenntartásom a dologgal kapcsolatban, és ezek közül egyet sem oszlattak el, csak oda toltak egy összeget, érted? Tehát, hogy ami nyilvánvalóan megremegett a lábam, meg még nekem is, pedig én nem reagálok nagyon a pénzre általában. De hogy még nekem is olyan volt, hogy így oké, és tehát, hogy tényleg szignifikáns, és de hogy igazából belegondolva ettől függetlenül az én aggájaimat nem oszlatták el. Ez nem azt jelenti, hogy rossz az a felület streamelésre, nem azt jelenti, hogy jó, nem tudom eldönteni, hogy jó-e vagy rossz. Én nagyon-nagyon régen, a kérdésedre válaszolva, ebből az apropóból nem streameltem, de én régen streameltem már Facebookra. Ráadásul gameplayt amúgy. Volt egy promóciós. Nem sokat, én nem sokat. Volt egy promóciós együttműködésem a Chio Mozdulj Gamerrel, és úgy csináltunk egy streamet, hogy Good Like-kal csináltuk, streameltem én is, streamelt ő is, mind a ketten a saját felületünkre, és ha valamelyikünk felületén összegyűlt az 1000 komment talán, akkor megszólalt egy duda, és a másiknak csinálnia kellett 10 felülést, vagy fekőtámaszt, vagy ilyesmit. És hogyha ugye a másiknak, akkor nyilván egy másik duda szólalt meg, és akkor izé. Ezt hozzá kell tenni csendben egyébként, hogy bátyámmal mi raktuk össze a mögötte futó szkriptet, ami verette a dudákat, és kihúzta a Facebook kommenteket, szóval valahol még megvan az a szkript, abban biztos vagyok, de nem biztos, hogy még mindig működik. De hogy csináltam egy ilyet, de hogy engem nem győzött meg akkor, hogy nagyon. Most nem is streameltem egyébként, nem is akarok. Én nem szeretem annyira a Facebookot, mint felület. Nem szeretek feljárni, nem nagyon gyártok oda tartalmat. De azt hiszem, te se. Én, tehát hogy a Facebookot én annó, tehát én 2011-ben regisztráltam fel a Facebookra, vagy 12-ben szociális nyomásra, azt hozzáteszem. Így van, sokkal mások. És nem is nagyon használtam semmire. Tehát tényleg semmire. Aztán amikor 13-ban elkezdtem csinálni a YouTube csatornát, és így láttam, hogy van érdeklődés, akkor egy olyan, nem tudom, fél éven belül elkezdtem a Facebookra is. Hát kvázi ilyen marketing platformnak tekintettem már akkor, tehát saját marketing platformot, hogy oda is kicsit elkezdem veretni ki a videókat, hogy megosztani, stb. Oda is feliratkoztak, meg lájkoltak, meg követték. Aztán egy időben elkezdtem oda posztokat írni, lévén, hogy más alkalmas felület erre nem volt, amit ugye sokan néznek, és akkor így követnek, és akar olvashatnak. És szöveges posztokat. Igen. Aha, igen. De amikor nagyjából másfél éve, amikor kijött a YouTube-ra a közösségi felület. Akkor átszoktál. Akkor így furra szinte leálltam. Tehát egy-két posztot eresztettem meg, és egyébként annyira, de annyira vicces, hogy mennyire, de mennyire visszafogja a Facebook egyébként a bármi tartalmat, amit megosztasz, és különösképpen a videó tartalmat. Is képes ilyenre. Ja, hát igen. Én szerintem... egy kicsit eltérhetek a Facebook streamtől, csak egy pillanatra. Bocsánat a csapogásért. Mesélted még nagyon-nagyon régen, hogy nálad valahogy az algoritmus megtanulta, hogy az a tolvajos játék, a tolvaj szimulátort, azt szeretik az emberek, és ezért ezt kirakta mindig sok embernek. Igen, volt szerintem ilyen időszak. Nálam megtanulta az algoritmus, hogy a Lego videókat nem szeretik. Egyébként igen, tehát hogy... Olyan Lego videó megtekintéseim vannak. Hallod? Viszont most nem azért, de a te videód mellett behozott egy másik Star Destroyer-ös videót, ami még 14 ezer van, egy nagyon pici csatornától egyébként. Most nem tudom fejből a nevét, de hogy tényleg ez annyira... mi is a jó szó? Annyira fura, nevezzük úgy furának, hogy tényleg ott van a te csatornád, amin azért mégiscsak ott van 300k követő valamilyen formában. Az nyilván nem és számít, nem is kell, hogy számoljon, de hogy annyira vicces, hogy amint észreveszi a YouTube, hogy Lego, így klikkel egyet, és egyébként Lego Zoltánnak valószínűleg a videója, igen, amit igen, feldob, igen, és tök jó kontentet dob, és én például tökre örülök, hogy az én videóm mellé kirakja az övét is. Az a vicc, és egyébként az hamarabb került ki. Tehát az a videó az egy héttel előbbi. Hát igen, az azért már jó ideje kint ketyeg. De hogy így a YouTube így meglátja, hogy kirakok egy Lego videót, és így sírva fakad. Úgyhogy egy kicsit majd kavarnom, tehát valamit csinálnom kell ezzel. Nyilván nem az, hogy abba hagyom a Lego kontentet, mert élvezem, szóval igazából a végeredményében mindegy. Az a baj, hogy tehát, hogy két dolog működik. Vagy teljességgel konzisztens vagy, és ami működik, azt kb. Szarrá kihajtod, és egy idő után az emberek ténylegesen nem fog már annyi embert érdekelni, és akkor te magad is, meg mindenki leáll vele, meg az algoritmust is így veszi, hogy így, hát ez már nem érdekel annyi embert, akkor nem toljuk, és akkor te is leállsz, meg mindenki leáll vele. A másik dolog, hogy ilyen teljes bizonytalanságba és inkonzisztenciába tart az algoritmust, de most ez 10-ből 9-szer nem működik. Tehát akkor azzal megölöd a csatornádat 10-ből 9-szer, de az az egy. Az az, amikor így nem tudja az algoritmus, hogy mi van, és akkor ha egy működött, és utána van olyan mázit, hogy még egy működik, meg még egy, akkor utána azt fogja megtenni, hogy jó, hát izenem, nem tudom, mit csinál ez, de tolja, és de nézik, és akkor toljuk ki az összeset. Na most ez mondom, 10-ből 9 emberben nem működik. Ilyesmit tervezek, nem ilyesmit, mert nem ezt tervezem, azt tervezem, hogy lesz egy fix videó időpontom, amikor minden héten megpróbálok kirakni egy videót egy adott időpontban. Mm-hmm. Nyilván ez még beszélek a vágóval, hogy meg tudjuk-e csinálni, szóval ez még csak ilyen terv, és akkor azt ott cserélgetem, hogy az micsoda, az a videó. És akkor így hát, ha kicsit megszokják az emberek, és kikerüljük az algoritmust. Mindegy, nem ez a lényeg, csak így eszembe jutott. Nyilván még megy majd fölfel ez a csillagromboló valamennyire, de hogy ez például szerintem, pont a Lego Zoltán meg az én csatornámon a példa, tökéletesen alátámasztja, hogy mennyire független a nézőszám jelenleg a feliratkozó számtól. Yep. Tehát, hogy mennyire nem számít semmit a kettő, tehát nincs a kettő között kapcsolat mostanra. És ugye nyilván most ez az a helyzet egyébként, hogy logikailag ez Legó Zoltánnak valószínűleg tök jó, amit egyébként abszolút nem sajnálok tőle, tök jól megcsinálja a videóid, de egy például nekem nincs olyan felület, ahol kirakhatná az én videóimat. Érted? Mert mostanra van már azt hiszem kettő vagy három olyan csatorna, ami Legóval foglalkozik, azt hiszem én rajtam magamon kívül kettőről tudok, azok egy az egyben csak Legóval foglalkoznak. Én meg ugye ilyen kever dolog, ami szintén nem teszi jót az algoritmusnak, tehát az nem teszi jót az algoritmusnak, hogy január óta csak Sky Factory volt szinte, és akkor most meg elkezdtem Lego videókat kirakni. Szóval ez se tesz jót, mert az, aki Sky Factory-t néz, ugye annak rakja ki ezt is, de hogy ez nem arra számít. Na én is, szóval ez az egész ilyen tök fura, meg az igen, egész... Igen, hát ez az, amiről már annyit beszéltünk, hogy így mennyit számít az, hogyha a közönség megtámogat egy csatornát, az idióta algoritmussal, meg YouTube céges üzleti érdekekkel szemben, aki azt mondja a tartalomgyártónak, fordítom, hogy mi van, változatos content, hülye vagy, takarodjál, vissza, ezért Minecraftot most csinálni. Tehát igen, ezt igen, üzeni az igen. Ez van. Csatamágus egyébként most, amit írsz, az tökre úgy néz ki, hogy vágod, hogy miről beszélsz, de hogy van elképzelésed a dologról, de nem elég. Az van, hogy tehát ugye azt mondod, hogy ez van velem is. Ez a Lego videó, a csillagromboló, ez egy feltöltött stream, de az előtte lévők nem. Tehát, hogy előtte, mert ez egy összevágott, feltöltött stream, az előtte lévők nem. Azt azért fontos megjegyezni, hogy van még, azt hiszem, továbbra is olyan opció, én nem tudom, már évek óta nem használtam, vagy talán egy fél éve így SOS-ből, hogy a Twitch-ről átexportálod közvetlenül mindent, a YouTube-ra. A másik csatornára átmegy. Az viszont... Azért lehet gyilkos, mert akkor ott jönnek a videóval a metaadatok, amit nem tudsz megkerülni, hogy a Twitch-ről jött. Most hiába a tegeket kiszeded, átírod meg a videóleírás, de magában a videó fájban, amit áttölt a Twitch a YouTube-ra, olyan metaadatok vannak benne biztosan, amit levágja, tehát hogy nem tudod nem beadni a YouTube rendszerének, hogy a Twitch-ről van fáttöltve. Én bevallom őszintén, én annyira engem nem izgat, majd kipróbálom, hogyha mindegyiket letöltöm, feltöltöm, akkor az jobban szerepelnek-e a videók, de hogy ott van a második csatornám, ott az csak áttöltött. Tehát az csak és kizárólag áttöltött, az teljesen okés. De ugye azért mondom pont Csatamágusnak egyébként, hogy ez túlnyomó többségében nem igaz. Tehát a főcsatornán jelenleg túlnyomó többségében nem streamről átvágott tartalom van, illetve az a streamről átvágott tartalom, ami stream és átvágott tartalom, de illeszkedik egyébként abba, amit jelenleg az algoritmus gondol a csatornámról, tehát hogy Minecraft, az pedig zseniálisan jól ment, és elért nagyon sokat. Tehát, hogy mind a két aspektusát meg tudom cáfolni tapasztalatból annak, amit mondasz. Nyilván van ilyen, igen, tudom, hogy van ilyen, és amit elmondasz, ez egy teljesen logikus jelenség. Csak valószínűleg a hatása elenyésző ahhoz képest, hogy egyébként mi történik. Tehát ott van például a hardcore, amikor újra elővettem a hardcore-t, az tök jól ment. Amikor átkerült egy vágott Minecraft-os, az tök jól ment. Most pedig nem streamből átkerült videók sem mennek, mert nem Minecraftosak. Úgyhogy inkább valószínűleg az összes, nem a Star Destroyer-es, sőt, a Star Destroyer-es nagyon jól szerepel az mostani Lego videóimhoz képest. Van egy videó arról, hogy Benedekkel, egy fotósráccal csinálunk egy Lego videót, ez nagyon rosszkor launcholt ez a videó, tehát nagyon rosszkor került ki, péntek délben, kora délután, a legrosszabb időpont, amikor kikerülhetett. Egyébként ez nem lépte át a 6000 megtekintést. Tehát, hogy ez nem a csillagromboló, az most arányaiban jól funkcionál ahhoz képest, és a csillagromboló esetén viszont tényleg értem, hogy ez a jelenségi helyén van. És ez teljesen oké. Az ott teljesen oké. De hogy általában sajnos ez nem ennyire egyszerű. Ezt egyébként nagyon gyakran észreveszem, hogy emberek megpróbálják nagyon leegyszerűsíteni azt, hogy hogyan működik ez az algoritmus, pedig ez tényleg egy ilyen teljesen furcsa. Egyébként... A YouTube mérnökei sem tudják már teljesen, hogy működik, csak de már évek állítanak róla paramétereket, aztán valami van. valami van. A lényeg, hogy sodródunk az árral. Aztán igazán rajtatok múlik, hogy akarjátok-e nézni, amit csinálunk, vagy nem. Nem, ez egyáltalán ennyi. Nem amúgy. Tehát, hogy... Jó, nem, egy részben igen, amikor emberek, küld értesítőt, meg minden, de végső soron, ha van egy csatorna, akit te szeretsz és szereted nézni, akkor azt nézni fogod, mert találsz rá időt az életedből. Most például az elmúlt hetekben, ugye, vagy már másfél hónapban, én megdöglök az új munka alatt, és gyakorlatilag szinte semennyi időm nincs nézni a videókat, csak hétvégén bepótlom azt a párat, aki engem érdekel, nagyon érdekel, és ennyi. Tehát, hogy ilyen bárkinek előfordult az életébe, csak ugye, ha valahol ez tömegesen előfordul, mert mit tudom én, az az évfolyam felnőtt generáció, akinek tartam. Igen, igen, és nem jön utánpótlás, persze, akkor azt jelenti, ez hogy is igen. Egy év alatt így elnéptelenedik majdnem egy csatorna. Ez egyébként ez is abszolút egy rész jelenség lehet például az én csatornám esetében. Mert hogy én nem lövök fiatalokra. Ha régebben a fiatalok kaptak rá, de hogy akkor sem lőttem fiatalokra tartalomban. De mindegy, szaja, ez ilyen tekintetben elég komplex. Azt akartam mondani egyébként, hogy én például, ugye kicsit azért több idővel rendelkezek YouTube-ot nézni, mint te. Én nekem rendszeresen vissza kell irányítanom a YouTube-on az ajánlott videókat abba a mederbe, ahol látni szeretném. Mert mondjuk egy nap, mit tudom én, kedvem van megnézni egy pár darab ilyen, tudod, ilyen legviccesebb jelenetek, ilyen legviccesebb autóban esetek, vagy dashcam videók Oroszországból dolgot, akkor nekem utána napokig legviccesebb dashcam videókat ajánl. Az előzmények törlése. Ez lehet egy, de ilyenkor egyébként nagyon egyszerű, meg kell nézni pár Linus Tech Tips videót, meg ilyenek, és már is vissza van terelve oda, amit egyébként szeretnék éppen nézni. És nagyon fura maga az alapkoncepciója a YouTube-nak az az, hogy a lehető legtovább bent tartson, és ezért olyan videókat mutogat, amiket biztos, hogy nézel, de hogy így nem fedezel fel újat. És ugye emiatt ilyen tökre beszűkül. Ugyanúgy egyébként, ahogy arra azt hiszem, még kutatások is vannak, hogy a Spotify használók körében szignifikánsan megnő a zenehallgatás. Lehet, hogy nincs rá kutatás, csak valami emberke a saját tapasztalatán mondta, és én is pont felismertem a saját tapasztalatomat. Szóval a Spotify, mindegy, akkor tételezzük fel a saját tapasztalat, és tudok még egy emberről. Hogy mióta Spotify-t használok, nagyságrendekkel több zenét hallgatok, talán még nagyságrendekkel több előadót is, de nagyságrendekkel kevesebb faj, tehát kevesebb műfaj. Kategóriába, műfajba eső zenét. Aha. Most például... Ugyanígy pont... működik a Facebook is, meg az összes többi algoritmus, ha belegondolsz. Tehát, hogy így megtalálja, hogy mi az, amit szeretsz, mi az, amire kattintasz, és utána olyanokat tol előjéd, és ezáltal úgymond beszűkíti a horizontod, és akkor neked aktívan kell keresned a mást, hogy ebből ki tudjál törni. Tehát, hogy igen, ez több helyen is így megy. Igen. Igen, és hogy ez ilyen tök érdekes. Meg a másik ugye, hogy a YouTube meg ugye aktívan ellenáll annak, hogy egy csatorna tematikát váltson. Nem egy az egyben mondjuk, de hogy például egy alkotó egy csatornán belül foglalkozzon ilyen videóval is, meg olyan videóval is, azt a YouTube az kifejezetten gyűlöli. Igen. Mondhatnó. Így van. Tehát, hogy én is teljesen ezt alá tudom támasztani, hogy én ugye többfajta rovatot üzemeltetek szimultán évek óta, és pontosan tudom, hogy ha valamiből csinálok egy videót, annak több megtekintése lesz, mint az átlag, vagy kevesebb. Aha. Egy-két anomália elő-elő fordul azért az évek alatt. Persze. De tényleg, tehát, hogy én előre tudom, hogy na, ha holnap csinálok a Devil's Huntból videót, amivel elég sok munkám lesz még, akkor az max 4-5 000 megtekintés. Max. Aha, igen. Max. És tehát, mert hogy ez egy olyan játék, mint a Devil May Cry, és mellesleg egy új játék, és azokat meg ennyien szokták megnézni. És akkor ennyi, tehát hogy erre én így számítok, aztán max kellemesen csalódok most már. This is the thing. Az, amit inkább meg szoktam lepődni, amikor egy videó, amire azt várom, hogy na ez biztos jól fog teljesíteni, az alul teljesít, de aztán meg mindig ott is megtalálom, hogy az miért volt. Tehát, hogy így rossz időpontba raktam ki, vagy már igazándiból azt a tehenet már a szárazra fejtem, és igazándiból már az embereknek nem volt annyira kedve hozzá, vagy ilyenek. Tehát, hogy így megvannak azért az okok. Mindig meg lehet találni az okokat, csak nekem derogál, hogy egy felület mondja meg, hogy mit csinálhatok, és mit nem. Az most más kérdés, hogy oké, mondja meg a felület, hogy mikor rakjam ki. Értetted, hogy oké, az okés. De azt, hogy mondjuk úgy dönt így a YouTube algoritmus, hogy nem, te ezzel így nem foglalkozhatsz. Ha ezzel foglalkozom, nem fogják nézni. Csá. Hát igen. Érted, és akkor szépen, szépen lassan elkezdte vissza. Sőt, egyébként szerintem a legós tartalmaim visszasorolásában benne van az is, hogy azok ugye nagyon sokáig csak streamek voltak. És hogy valószínűleg az is beletartozik a visszasorolásba. Ja. By the way, most látom, hogy nekem az a hajós videó az 12-11 ezer. Az nagyon jól, ezt néztem, ez tök jól ment. Ami nekem meglepő, mert az előtte levőek meg ilyen... Nem sok, maradjunk. Valamennyire abban. Egyébként még nem, valószínűleg még nem reagált el a te csatornádon, hogy működik ez a fajta tartalom. Ja, vagy nem nagyon van kalózhajó szerelő videó, így a mostanság. De lehet, hogy az érdekesebb volt. De mindegy. Algorithm as usual. Ja, hát persze. Mondom, hát most ez a kérdés, hogy ezt hogyan lehet megkerülni, mert én bevallom őszintén, hogy nem feltétlenül, tehát hogy tudom, hogy ez nehéz, és ebből nem lehet párhuzamot húzni egyértelműen, mert összedobhatta egy kisebbség is a csillagromboló árát. Csak nekem nagyon fura, hogy konkrétan összejött a csillagromboló ára 10 nap alatt, hogy csináljak belőle tartalmat, úgy, hogy utána megértetted, hogy a tartalom meg alig ér el embereket. Én mondjuk mondom, ez a csillagromboló, ez szerintem okés. Tehát most ez így, ezen nem fogok így aggódni. Ismerem a problémát, és mondom, szerintem az, hogy összehasonlítjuk a Legó Zoltán csatornáján az ő videóját, meg az én csatornámon az én videómat, az nagyon-nagyon jól leírja. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól leírja, hogy mennyire független és mennyire algoritmus függő csak és kizárólag az egész. Hát ja. Vagy hát, ha nem is teljesen attól függ, de nagyon nagy behatása. És nyilván nála jobban működik a legótartalom, mert csak legótartalommal foglalkozik. És akkor most ez a kérdés, akkor most indítanom kéne egy külön csak legós izét videót, egy csatornát. Hát figyelj, ha te győzött kontenttel és legóval. Nyilván, de hogy a fele se győzi, érted? Tehát, hogy most ezek ilyen, az a baj, hogy ez ilyen idény dolog, mármint... De nem, tehát az ő csatornája ilyen szempontból azért jó, mert látszik, hogy ő ezt így is úgy is csinálná, tök mindegy neki. Aha, persze. És ez így tök jól működik, és tényleg, tehát, hogy így iszonyat színvonalassak a videók. Tök jól összerakja. Nagyon jól összerakja, igen. Nagyon jól összerakja őket. Úgyhogy mondom, ezért én abszolút nem bánom, hogy megjelenik az ő tartalma az enyém mellett. Az a baj, hogy én például tök jól meg tudom mondani, hogy van egy, ami még amúgy tök jól szerepelt, Vikivel csináltunk egy ilyen közös, ilyen építő challenge-szerű videót. Annak a videó kiajánlói mellett nem szerepelt sem Star Wars-os, sem Legós videó. Tehát, hogy nem lett kiajálva sem Star Wars-os videó mellett, sem Legós videó mellett. Uh-huh. És akkor annak a számai viszont tovább jönnek a következő Legós videómra is. Érted? És annak majd amúgy tök jó számai lettek, de hogy annak is kevesebb, mint mondjuk egy Sky Factory-nek akkoriban. Uh-huh. Szóval, hogy ez az egész ilyen annyira idegesít egyébként, hogy ilyen, hogy ugye tök jól elindult egy platform arra, hogy emberek csinálják, amit szeretnének, és aztán valahogy így annyira félrement, hogy így, oké, csinálj, amit szeretnél, de csináld ezt. Igen. És így viszont nem lehet, tehát nem lehet úgy tartalmat gyártani, hogy az ember bezárja a saját felülete egy buborékba. Ajjaj, én követek több csatornát, ami ilyen social commentary, de aha, ilyen gamingben főleg. Tehát, hogy mit tudom én, csinált valami hülyességet a Randy Pitchford a Borderlands-nél, és akkor egy 15-20 percen keresztül így elemzi a helyzetet, de tényleg, tehát ilyen korrekt módon, de hogy általában ilyen botrányokkal foglalkozik, és az illető csatornák, de így együttesen, így különböző, egymástól külön-külön, folyamatosan az elmúlt egy-másfél évben egyre durvábban arról kezdenek el beszámolni, hogy konkrétan már nem beszélhetnek dolgok, tehát nem is az, hogy mutatni, beszélni nem beszélhetnek témákról, mert különben megöli az algoritmus a videót, vagy pedig egy árva pennit nem monetizálhatnak szinte belőle. Mert hogyha ők most beszélgetnek arról, hogy a transgender téma, vagy beszélgetnek arról, hogy éppen milyen etnikai, meg mit tudom én, milyen politikai nézeteket sértett, vagy nem sértett egy adott játék, vagy tehát ilyen hasonló, ilyen kényes témák, akkor ezt így konkrétan, ha egy képet nem mutatnak, ha nincs feliratozva, csak beszélnek róla, egyszerűen meghallja a szűrőrendszer a kulcsszavakat, és akkor így nyista, kész. És akkor így egy olyan csatorna, aki konkrétan így ilyen nagyon-nagyon szabadszájúan így mondta a véleményét, és tényleg így egyszerre élvezetes, másfelől pedig informatív volt hallgatni, így egyszerűen ledegradálódik a szókincse, mert nem használhat bizonyos szavakat, szófordulatokat, vagy témákat nem vehet elő. Témákat nem vett. Ez az igazán, az, hogy vigyázz, tehát az, hogy a szókincsed, tehát, hogy a káromkodásnak vannak szintjei, nem vagyok benne biztos, hogy mindenhol szükséges, ahol használják emberek, és ahol úgy érzik, hogy szükséges, de ettől függetlenül nyilván helyeken okés. Ennek a kiválasztására szerintem bőven tökéletes az a rendszer, hogy rizikózod azt, hogyha használod ezt a kifejezést, akkor nem fogsz pénzt keresni. És akkor eszedbe jut, hogy ez a téma vajon elég erőse és elég méltó-e arra, hogy itt akkor most igenis súlyozzam valamivel. De hogy az, hogy tematikákat próbálnak így kivenni, meg így tematikákat így elvenni, meg így, és egyébként pontosan, tehát hogy lehet látni, hogy nem tesz jót az algoritmusnak az, hogyha váltogatod a tartalmadat, de hogyha meg nem váltogatod a tartalmadat, akkor meg kiégsz a retekbe. Tehát, hogy így az én... És akkor mehetsz nézni a YouTube a tartalomgyártók kiégése című videót. Akik meg nem csinálhatnak másról videót, csak arról, hogy kiégnek. Én engem ezt például régen sokkal rugalmasabban lehetett váltogatni, hogy mivel foglalkozik az ember. És nem arról van szó nyilván, hogy mindent ugyanannyian fognak nézni, mert nyilván nem fognak mindent ugyanannyian nézni. De hogy azért ugyanbocsák, kérem már, hogy hagyd ne kelljen már mindenre külön csatornát regisztrálnom, mert a YouTube úgy döntött, hogy az lesz majd jó. Igen. Mondjuk nekem van 300 plusz első látásra videóm, abból már egy csatornát eltartanék. Biztos. Jó, de hány év alatt, érted? Tehát, hogy nem hetente... 4-5. Tehát, hogy azért nem, azt se tudsz azt megcsinálni, hogy hetente kiraksz egy első látásra videót egy külön csatornára. De tudod, mit tudnék csinálni? Letöltöm a csatornámról, és visszatöltöm. Mondjuk az biztos valahogy detektálná, de hogy na. Ott akkor lenne egy plusz. A másik, ami szerintem egy ilyen tök izgalmas kérdés, hogy hogyan hívja fel a tartalomgyártó egy számára érdekes vagy fontos témára a figyelmet, ha nem válthat témát? Érted, mire gondolok? Tehát, hogy mondjuk ilyen hogyan... Most nem szponzorált együttműködésre gondolok csak, mert nekem a LEGO videóim nagy részén már nem szponzorált együttműködések, ugyanis nem termel ki annyi nézettséget a mostanra az algoritmusiknak következtében, tehát hogy most már nem éri meg, én se adnék magamnak LEGO készleteket. És ezt látom is, nem baj, hát nyilván megoldom, amit meg tudok oldani. Most egy ideig meg van oldva, hát ha addig valahogy kibékülünk a LEGO-nak, vagy a YouTube-nak az algoritmusával, nem tudom. De hogy most őszintén, hogyan tudna mondjuk egy gamer arról beszélni hirtelen, hogy nem tudom, hogy ő egyébként szeret testmozgással foglalkozni. Érted, mire gondolok? Indít egy lifestyle csatornát. Ez még pont egy olyan váltás, amit azért elég jól viselnek az emberek, mert érdekli őket az, hogy ő is mozog. De hogy így... Én annak idején, még amikor Rust videókat csináltam, próbálkoztam olyasmivel, hogy megy a Rust gameplay, és én közben teljesen másról beszélek. Uh-huh. Ilyen csatornát érítő dolgok. Erre kifejlődött egy rend videós műfaj egyébként. És működött is, tehát tetszett az embereknek. Tehát volt 2-3 ilyen videó, hogy Rust, és közben így, sziasztok, na, megyek fát vágni, közben mesélem, hogy mi van. És akkor így onnan, eddig tartott a Rust téma ez a fél mondat, hogy megyek fát vágni. És ja, akkor utána így... Mentem gyakorlatilag. Igen. De egy ilyesmit tudnék elképzelni. Az már más kérdés, hogy ugye a tartalomhoz szokott nézőket mennyire pártolnának el a tartalomtól, de hát ha megfelelően van tálalva, szerintem így óvatosan lehet elindítani egy váltást, de ja, tehát az a baj, hogy ez az egész már ilyen rakétatudomány szintjére van így túlbonyolítva, tehát hogy így nem az van, mint régen, hogy így egyik nap feltöltöttél egy ilyen videót, megnézték az emberek, másik nap feltöltöttél egy másmilyen videót, és azt is megnézték az emberek, és azt mondták, ez ilyet is csinál, tök király. Nem, most már az van, hogy feltöltesz egyik nap egy ilyen videót, és ha másik nap nem ugyanolyat töltesz föl, egyrészt a kutyához nem jut el, vagy akihez eljut, azoknak is a jelentős része azt mondja, hát hol a Minecraft? És akkor nem is kattint rá. Teljesen biztos vagyok benne, hogy szétszpemelhetném egyébként a Minecraftot. Nyilván így úgy, és ezekből lesz az a tartalom, amin utána egyébként mindenki dühög, de attól függetlenül az működik jól az ilyen, tehát megtaláltam ennek a bázisát, mert hogy ezek ilyen algoritmus hackek gyakorlatilag. Igen. A Game Theory csinált egy-két ilyen videót egyébként a YouTube algoritmus kapcsán. Ott is egyébként ilyen éves, másfél éves időközönként előkerül a YouTube, mint témakör, és ilyen tök érdekes dolgokat mesél el, hogy így régen hogy volt, most hogy van, és mifelé tendál, és ha így visszanézed a YouTube-os videóit, akkor tényleg azt látod, hogy igen. Tehát, hogy ott nem mondottam hülyeségeket. Szóval, és ő például tipikusan az, aki így gyakorlatilag ilyen labori körülmények között számítja ki, hogy aktuális héten milyen videót kell készíteni, az milyen hosszú legyen, mikor legyenek benne olyan pontok, amik úgy fenntartják az érdeklődést, és egyébként meg, hogy milyen idő, tehát hogy mindent labori körülmények között kiszámít. Aha. De már az ő csatornája is azt hiszem így elindult lefele. Hát a függetlenül rohacsokan nézik, de elindult lefele. Jó, meg hát nyilvánvalóan vannak témák egyébként, tehát például amúgy meglepődnél, de amúgy a Lego mint téma, az világszinten sem ilyen, érted, tehát nem egy Logan Paul, nem tudom, valami hülyéskedek az erdőben kategóriai videó. Tehát ugye nyilvánvalóan egy ilyen nisebb réteg tartalom. Ezzel nincs semmi baj. Nyilvánvalóan az is hozzátartozik, hogy alapvetően, ha... mit tudom én, hányan beszélnek angolul a Földön, 2 milliárd emberrel ősz, akkor abból a nincs tartalom sokkal jobban eljön, mintha magyarul csak 10 millióra. Szóval Kornél Katona, te aztán lefordítottad, hogy miről beszélünk. Az a helyzet, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan lehet ezt, amit most itt elhangzott, azt hogyan lehet így lefordítani? Mármint, hogy gyakorlatilag ennyi tévedést egy kommentbe hogyan lehet belerakni? A YouTube nem munkáltató, mert nem munkáltató, és nem az a problémánk, hogy elvár valamit, hanem az, hogy adod dolgokat, és csak úgy. Igen, tehát itt most... alig várom, hogy befussanak egyébként a kompetencia felmérésed eredményei. De nem, abban viszont igaza van, hogy kezd olyan lenni, mint egy munkáltató, és nem ilyennek indult igen, meg. Igen, csak nem az. Jogilag sem jogilag nem egy munkáltató. Az. Igen, igen. Igen. De hogy kezd olyan lenni, és az a baj, hogy ez így kimondatlanul. Tehát, hogy így senki nem mondja neked a YouTube-tól semmilyen formában, de mégis... szép lassan a különféle policy változtatások, különféle algoritmus hekkelések és egyéb dolgok folytán, akinek van egy kis esze, és ezzel komolyabban foglalkozik, rákényszerül egyfajta pályára, ami nem feltétlenül egyenlő azzal, amit ő magától csinálna. Igen. Tehát, hogy a YouTube az egyébként egy tartalom megosztó platform, nem munkáltató, a továbbiakban sem. Nekem például a bevételemnek, most nyilván Csonti nevében nem tudok beszélni, de nekem még mondjuk a felét se éri el a bevételemnek. Sőt, az helyzet, hogy mostanában szerintem a harmadát sem a két YouTube csatorna együttesen. Ami úgy indult, hogy, és nagyon sokáig ezt tolták egyébként kommunikációban, hogy legyél kreatív, legyél önmagad, legyél, tehát hogy csináld azt, ami érdekel, csináld azt, amiben igazán lelkes vagy, csináld azt, és így oké, csináld, de hogy mi meg elvesszük tőled a dolgokat. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy mondjuk a YouTube kiszűri azt, hogy audio szinten mondjuk nem tetszik neki a tartalom, mert nem elég jó a minősége, és emiatt visszafogja. Nem arról van szó, hogy, hogy mit tudom én, van mondjuk valami elvárása azzal kapcsolatban. Az, hogy most káromkodás ilyenek tekintetében van elvárása, abban még azt is mondom, hogy igazad van, mert szerintem igazad van. De ez mindig emberre válogatja. Itt arról van szó, hogy a YouTube kialakított egy rendszert arra, hogy hogyan promotálja a tartalmait, és hogyan ne, és ez a rendszer, ez rendszeresen fals pozitívakat hoz ki. És hogy gyakorlatilag már-már a szólásszabadságot sérti az, hogy nem sérti igazából, mert elmondhatott, tehát hogy nem tiltja ebből adódóan jogilag, soha nem fogja sérteni a szólásszabadságot. De hogy már-már karcolja a szólásszabadsággal való összeakadást, az, hogy persze beszélsz bármiről, csak lesz, amit nem hallanak. Tehát hogy ez nagyjából úgy néz ki a valóságban, mintha nem tudom, mondjuk egy iskolában te arról szeretnél beszélni, hogy szerinted problémás mondjuk az a toxikus közeg, ami kialakult az osztályban, mert nagyon általános lett az, hogy egymást szidalmazzátok a viccek tekintetében, és hogy nem nagyon viccelődtök semmi mással, csak egymás gyalázásával. És amikor ezt elkezdenéd mondani, akkor mindenki pá. Te akkor egyszerűen csak elhalkulná. Tehát, vagy igen. Tehát, hogy... Vagy kiküld a tanár. Jó, azt kint mond. Tehát, hogy ez egyszerűen probléma. És az pedig, hogy mondjuk egy tartalomgyártót így bedobozol a YouTube, és akkor azt mondja neki, hogy te csak és kizárólag ezt csinálhatod, az megint csak nem jó. De ugye a YouTube szempontjából sem egyébként, tehát hogy hosszú távon ez a YouTube-nak sem érdeke feltétlenül, csak most jelenleg még az algoritmus nincs erre felkészítve. Vagy most jelenlegi formájában nagyon úgy tűnik, hogy az algoritmus nincs arra felkészítve, hogy különböző tartalmak összeférjenek egy csatornán. Ja, vagy azt ki kell nevelni konkrétan, de hónapok, évek munkája alatt. Tehát, hogy ez ilyen szintű. Ami alatt pont annyit változtatnak rajta általában, hogy kezdheted előről. Illetve ugye nyilvánvalóan hozzátartozik az is, hogy ez nem követhető. És mert nem követhető, nem egyértelmű, nincsen jól leírva. Régen tudtunk ilyeneket, hogy mondjuk a megtekintési idő számított. Amikor a megtekintési idő számított, akkor mondjuk nekem nyilván nagyon egyszerű volt, mert streameltem, és világ összes megtekintési ideje volt, de hogy mondjuk valakinek, aki meg rövid videókat készített, mondjuk rövid ilyen nem is teszt videókat feltétlenül, mondjuk, mert azok azért lenne egy kicsit hosszabbak, de mondjuk ilyen rövid humoros skicceket, azoknak akkoriban nem volt könnyű. És hogy ez nem, tehát hogy alapvetően nem célszerű, ha egy platform ennyire befolyásolja, mert akkor az lesz egyébként, ami most is van, hogy Magyarországon, arról nem is beszélve egyébként, hogy szerintem ez az algoritmus működik a nagy számok esetében, de szerintem kis community-kben, nyelvi határokat tekintve, tehát hogy mondjuk magyarul, vagy olyan országokban, ahol kis számú tartalomgyártó, kis számú embernek gyárt tartalmat, nem működnek ugyanolyan jól ezek az algoritmusok. Jó, igen, ez mondjuk igaz, ez mindenütt itt van, tehát ahol így nagy számok törvény alapján működik jól valami, az a kicsiknél kb. Sehogy. Igen, tehát hogy így van, hogy ugye alapvetően tök jól működne ez az algoritmus, abban az esetben, ha Magyarországon is lenne 10 LEGO tartalomgyártó, akik körülbelül hasonló méretben vannak. Tehát hogy tök jól működne, mert egymást tudnák rossz promotálni, szépen, vagy mondjuk nem 10, hanem mondjuk 20, vagy 15, vagy 100. Alapvetően, ha világszinten megnézzük legó, erről nem végeztem kutatást, úgyhogy ez most csak egy megérzés, de hogy alapvetően hasonló méretben állnak a YouTube csatornák, mert nem tudják egymást, a legó YouTube csatornák, mert nem tudják egymást tovább növelni. És hogy nyilvánvalóan a cross meg nincs. És az én videóim meg megjelennek egyébként például a Dancsó videók mellett, amit tartalmilag teljesen más, és aztán a YouTube megállapítja, hogy hogy az érkező nézőket ez nem érdekli, akkor nem ajánlom ki. Uh-huh. És hogy a rákba érdekelni, most teljesen őszintén, hogy a rákba érdekelni, ha megjelenik egy Dancsó videó mellett, ami tök más, ami rövid, ami humoros, nem az a baj, hogy Dancsó, és hogy az nem lenne minőségi, vagy bármi ilyesmi, hanem teljesen más, ég és föld, egy olyan platformot építenek, ami lehet két tartalom között akkora különbség, hogy ez elképesztő, egy olyan rendszerrel, ami nem engedi kis létszámok esetén, meg nagy létszámok esetén sem, csak nagy létszámok esetén nem tűnik fel, hogy legyen a tartalmak között ekkora különbség. Ja, hogy így, ezt a videómat csak 3 millióan nézték meg, megnézhették volna 4-en is. Ami igen, meg rohadt nagy differencia, de mégis. Tehát, meg nem csak erről van szó, hanem hogyha mondjuk már elkezdesz valami nincs tartalommal foglalkozni, akkor is teljesen biztos, hogy világszinten lesz 10 másik alkotó, aki foglalkozik vele. Uh-huh. Még nincsenek pontos adataim, vagy nem tudom, hogy vannak-e pontos adataim, most meg fogom nézni, hogy vannak-e pontos adataim, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy például az én csillagrombolómra, a csillagrombolós videómra milyen videóktól jöttek legtöbben, mert ugye onnan tudom, hogy hova ajánlotta ki a YouTube, mert ő úgy érezte, hogy az oda illeszkedik, és pontosan tudom, hogy az elmúlt pár videóm esetén ezek teljes csubakkák voltak. De hogy ilyen nem tudom nektek elmondani, hogy mennyire fura helyekre ajánlottak ki a videók. Úgyhogy nem láttam igazából, hogy miért lett volna logikus. Mindjárt megnézem. Nem vagyok, nem jut eszembe, hol volt. Úgyhogy egy kicsit keresgélnem kell. Az elérés valószínűleg. Igen, az első, az nyilvánvalóan várható volt. Az Legó Zoltánnak a videója. Az viszonylag okés, az most ott nyilvánvalóan pechem van, hogy az én csatornám a nagyobb. De egy szemmel láthatóan nem számít semmit egyébként, de hogy ott most onnan én azért nem hozok nagyon-nagyon sok új embert feltétlenül, de tök jó, mert hozok egy csomó Legóval érdeklődő embert. Szóval az ott nagyon-nagyon jó. Az abszolút. A második, az a saját videóm. A streamnek az első része. A harmadik, az elég fura, mert az a saját maga. Mert mint hogy saját magára hivatkozik, mint a harmadik legnagyobb nézőbe hozó, ami egy kicsit talán izgalmas azért. Az a legjobb egyébként, amikor a saját videód javasolt téged. De most viccen kívül, mert az azt jelenti, hogy akkor a csatornádon és a videódon tartod az ajánlásokat és a nézőket. Igen, hát igen. A negyed, nem, ugyanaz a videó. Tehát, hogy ugyanarra a videóra hivatkozik. Na mindegy, ez nagyon fura. A negyedik az érthető, az utolsó Sky Factory, az viszonylag érthető, mert nyilván van az előző videóm mellé kirakta az új videómat. Az ötödik az a csillagromboló építésének streamje, a második rész, szintén a saját videóm, tehát hogy nem tudja egyszerűen kirotálni. A hatodik az Dave videója, abban legalább szereplek, tehát hogy ott van értelme, az egy olyan videó, amiben szereplek. A hetedik az Vikinek a videója, vagy Vikiéknek az Okos az új szexi videója. De hogy abban nem is szereplek, az csak akkor került ki, és szerintem a YouTube rájött, hogy barátok vagyunk. Nem tudom. Aztán vannak itt ilyenek, hogy lett egy kutyám, CubeWorld. Itt van természetesen megint Dancsónak a videója. Igen, ha most nézem, most szignifikánsan nagyon sok ebben a videóban, nagyon-nagyon sok a Legó Zoltán videó. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok. Nagyon-nagyon sok. Arányaiban. De hogy így is benne van még, tehát hogy az van, hogy lehet, hogy tök jól fogok járni azzal, hogy vannak emberek, akik csinálnak még Legó videókat. Rajtam kívül. Mert hogy ráadásul az a durva amúgy, hogy nem hiszem végig a Lego Zoltánnak a videóját, de hogy amit láttam belőle, tök más dolgokat tartott ő fontosnak, mint én. Tehát, hogy tökre létezhet egymás mellett a két tartalom. Yep. Tehát, hogy például ő azt hiszem felhívta a figyelmet arra, hogy szerintem túl nagyok a repedések a csillagromboló elemei között. Én meg nekem ez eszembe se jutott, mert szerintem nem azok. Nyilván azért, mert nem érzem úgy. És aztán így, ahogy így mondta, hogy ja, persze, így nézegeted, így végül is rá lehet mondani. És aztán levettem a Superstar Destroyert a polcra, és rájöttem, hogy nem lehet mondani. Az még rosszabb, mi? De mindegy, szóval tök fura az algoritmus. Ja. Na, hát algoritmus perceinket hallottátok. Ha valaki most akar csatornát indítani, akkor hallgassa végig a CubeCast 1000 epizódjait, és valószínűleg... És ne indítson csatornát. Nem, ilyet nem mondom. Nem, hát be fog futni. Tehát, hogyha követi tanácsainkat, megfogadja, hogy mire kell figyelni, és hogyan, akkor így labori körülmények között a 2020 sztár csatornáját meg fogja tudni csinálni. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy jelenleg elég információ áll ahhoz rendelkezésre, hogy nem sok százmillió dollárért, vagy sok százezer dollárért valaki ténylegesen összerakja neked. Az összes ilyen így optimalizáld a videóidat dolog, meg ilyenek, azok ilyen általában ilyen common sense-eken mennek végül, ami ettől függetlenül lehet új információt, tehát nem baj, hogy ettől függetlenül az ember meghallgatja, de ilyen, hát így, ha csináld a stílképet, akkor bal oldalra rakd a fontosat, mert balról jobbra halad a szem. És így jó. Ha csináld a stílképet, akkor legyen nagyon világos, meg színes, mert az magára húzza a szemet, és így oké, de ha minden világos és színes, akkor már nem húzza magára. De mindegy. Miért nincs még ebből könyv magyarul egyébként? Hogyan YouTube-ozzá? Vagy hogyan legyen sikeres YouTube-os? Szerintem még. Ezt valakinek meg kéne írnia. Valakinek meg kéne írnia, egy sikeres YouTube-osnak. Hát az Így lettem YouTuber könyvek már vannak, ugye? De az csak ilyen történet, tehát hogy ki hogy lett az. Hát vagy figyelj, tudod, van az a reklám, hogy mármint YouTube-on, hogy ott megy a csávó, és akkor ilyen pénzügyi befektetési tanácsokkal, meg mit tudom én, mivel foglalkozik. Belem kifordul, ha meglátom, de hogy ugyanezt YouTube-on, hogy valaki megy a tengerparton, és sziasztok, XY Karcsika vagyok, YouTube videós, megcsináltam a szerencsémet, és ha most te is meg akarod csinálni a YouTube-on a szerencsémet, akkor kattints a videómra, és megtudod, mi a titok nyitja, és akkor ott így És akkor utána eladja neked a képzését is. Eladja a képzését, pontosan. Na jó, beszéljünk a videójátékokról, mit szólsz? Videójátékok? Most játszottam új játékokkal, durva. Én is. Beszéljünk először a Planet Zoo-ról. Mit szólsz? Mit szólasz? Én nagyon élveztem. Nagyon élveztem a Planet Zoo-t. Nagyon élveztem a Planet Zoo-t. Szerintem nagyon jól össze van rakva, tök okos. A szaporodással valami nem oké. Illetve, de ez béta még, ugye, meg béta is volt. Hát még csiszolják, igen. Tehát, hogy szerintem még valami bugolt, mert egy pillanatra nem figyeltem, és 11 oroszlánom lett. Igen, nekem a teknősök szaporodtak. A teknősök is. A teknősöknél eladtam az összes nagyot, szapora, hogy abban maradjon a szaporulat. Tehát, hogy vannak bizonyos állatok, amik nagyon szaporodnak, és ez nagyon-nagyon fura. Úgyhogy ott valószínűleg valami nem okés. De hogy nem mindent tartok az overlayben, meg így az egész HUD-ban, így az egész kezelőfelületben nem tartok mindent logikusnak, és jól felépítettnek. Tehát vannak funkciók, amik szerintem fura helyen vannak. Én nekem annyira nem érződött ez így, meg mondom, nekem tényleg az volt a benyomásom, hogy így maga a layer interface, az engine, az így Ctrl-C, Ctrl-V, Planet Coaster, igen. Igen, de vannak dolgok, amik nem voltak a Planet Coasterben, tehát ott nem építettél non-stop kerítést, és nekem valahogy ilyen szuperül el van rejtve a kerítésnél az, hogy mondjuk egyenesre válts, érted? Meg ilyenek. Tehát, ahelyett, hogy csak húzzal egy egyenest, az csá. Tehát, hogy így... Ja, de mondom, tehát maga a játék azt szerintem fantasztikus, és nekem az volt a véleményem, hogy ezzel kér bocsánatot a Jurassic World Evolution-ért a Frontier ezzel a játékkal. Én, nem az, én nekem nem feltétlenül pont ez, nagyon jó ez a gondolat is, nekem nem az, hogy ezzel kér bocsánatot, nekem az, hogy ezzel akarja bebizonyítani, hogy ő meg tudta volna azt is jobban csinálni. Csak igen. Nem csinálja dinósban. Én ebben biztos egyébként vagyok. Egyébként van ilyen kiszivárgott leak, hogy már dolgoznak a Jurassic World Evolution 2-n. Most a kérdés az, hogy az vajon tartalmaz-e majd valamennyit ebből nem. A játékból? Szerintem vagy azt marad ugyanilyen? Tartalmazza, amit elvár a megrendelő, érted? Igen, és az a durva, hogy még ki sem jött a Planet Zoo, de már most így megfordult a fejemben, hogy hát ehhez lehetne madaras DLC-t, Aquatic DLC-t, mit tudom én hány DLC állatot kiadni, és vennék az emberek, mint a cukrot szerintem, mert annyira jó kis sandbox lett, tényleg. És annyira jó, el lehet szöszölni, el lehet építkezni, el lehet, tehát hogy... És így tényleg az van, ami így a Planet Coasterben is, hogy vannak ilyen elemek, amikkel így relatíve gyorsan ki tudod alakítani a parkodat, és tényleg itt is ugyanaz érződik, hogy nem az a lényeg, hogy a parknak a gazdaság és a menedzsment része az micsoda komplex, és hogy így nehéz kihozni egy önfenntartó parkot, mert hanem arra mentek rá, hogy építsél, és lehet benne örömödet, hogy így micsoda alkotásokat hozhatsz létre, és így tényleg a legaplóbb kis részletekig testre tudod szabni a parkodat, és olyan kis építő elemek vannak, amiket ha ügyesen kombinálsz, mindent, tehát végtelen számú megoldást tudsz létrehozni. És nem az van, mint a Jurassic World Evolution-ben, hogy ott egy épület, azt lerakod, ott a dino, berakod, kapjon kaját, kapjon innivalót, aztán ne legyen bent olyan, ami megeheti, azt csá. Itt az állatoknak meg így 25 fajta szükséglete van, és így ugyanúgy, mint a Parkasaurusban volt, nem tudom, arra emlékszel-e, ott is így beraktad, hogy mit tudom én, ilyen dino, és figyelted, és nem az, ki kellett alakítani konkrétan a biómját, hogy ennyi és ennyi százalékban legyen fű, szikla, ilyen fa, olyan bokor, amolyan, mit tudom én, bogarak, vagy nem tudom, valami, és ez így baromi jó, baromi jó. És igen, ilyennek kell lennie szerintem így most már egy állatkert szimulátornak, úgyhogy mondom, nálam egy hatalmas nagy csillagos ötös, és az meg külön élmény, hogyha mondjuk valakinek van kisgyerek a háznál, hogy így oda veszed magad mellé. És nézi az állatokat. És erős túlzással, de a gyerek nem biztos, hogy annyira akar majd ezek után már állatkertbe is menni. Na jó, azért az megint más. Nagyon de, szép. Egyébként tényleg virtuális nagyon szép. Állatkert, közvetlen igen. Közelről is nagyon szépek az állatok. Nem azt mondom, nem fotorealisztikusak, de nagyon szépek. Igen, nagyon jó ki vannak dolgozva. Azt akartam még mondani, hogy ugye nem annyira könny, nem annyira nehéz izét csinálni, parkot. Én csődbe rántottam amúgy már egyet, amikor az izében, tudod, a franchise módban akartam építeni egy saját parkot. Igen. Azt csődbe vittem, mert ilyen halt a két állatom, ami volt. Ja, én majdnem csődbe kerültem, aztán rájöttem, hogy ja, elfelejtettem a donate boxokat kirakni. És akkor jött el egy cash flow. Nálam sajnos kajájuk nem volt az állatoknak, úgyhogy sajnos meghaltak. Mindegy, ez egy másik kérdés. Embereket vettem föl, mert azt hittem nincs elég, és nem az volt a megoldás. De hogy nem is lehet feltétlenül egy ilyen játékban szuper komplex a menedzsment, mert ugye ha nagyon komplex lenne, akkor egyszerűen nem lenne időt szöszölni a dolgokkal, hogy nézzenek ki, mert ugye a valóságban egy tök másik ember csinálja azt, hogy hogy nézzen ki az állat kifutója, mint aki azt csinálja, hogy honnan van pénzünk arra, hogy úgy nézzen ki a kifutója. Tehát ez két teljesen másik feladatkör. Úgyhogy valamit nyilván valamiért alapon tényleg nem tűnik ilyen szuper nehéznek, de az állatok boldogan tartása az meg kifejezetten komplex, főleg ha úgy szaporodnak, akkor ez nem is. Jaj, mondom nálam is, hogy egyik pillanatra a másikra, hogy hoppá, teknős szaporulat volt. Olyan. Én azzal viccelődtem, hogy pont úgy néztek ki, mint a tankok, tudod, hogy masíroznak, és ezek még nem sokára elfoglalják Párizst. Jaj. Szóval ez a Planet Coast, vagy ez a Planet Zoo, ez nagyon fasza. És ráadásul az, hogy kis állatok is vannak, az mennyire király már. Kaptad egyébként, vagy vetted végül? Kaptam. Így pont reggel írt a Frontier Contact, hogy akkor így lehet kérni a készlet erejéig, de akinek meg nem, az majd csak akkor novemberbe kap, én meg így írtam neki, és így puty, megkaptam, úgyhogy én... Én annyira jó. Annyira jó lesős, ilyen fun. Az most egyenlőre még, én még látok benne lehetőséget arra, hogy dolgok repetitívvé váljanak. Tehát, hogyha mondjuk nincs ilyen elégfajta enrichment, tudod, tehát, hogy mondjuk ha nincs állatonként külön elégfajta enrichment például, azért azt el tudom képzelni, ez ilyen szórakozás gyakorlatilag, és akkor van olyan szórakoztató, tehát van olyan, ami tehát ilyen lefoglalja az állatokat igazából ez a dolog, és akkor van olyan, ami játék, tehát mit tudom, labda, és akkor labdáznak a farkasok, meg ilyenek, de van például ilyen kaja jellegű, ami így izgalmasabbá tesz, és nem csak kiszórják elé a kaját, és ilyen végunalmába megeszi, hanem mit tudom én, mondjuk van a tigriseknek egy ilyen fagyasztott vértömb egy tökbe rejtve. Ja, igen. És akkor, ha mondjuk a 150 fajta állat, nem tudom, mennyi lesz végül, de ha arra az állat mennyiségre mondjuk ténylegesen csak 6 féle ilyen enrichment lesz, az egy kicsit kevés, de azt mondjuk meglátjuk, hogy érted, attól félek egy kicsit, hogy az állatok jó pontokban tartása egy bizonyos szint után szerintem válhat repetitívvé. Viszont azt hozzáteszem, hogy itt is van lehetőség sablonokat készíteni. Uh-huh. Tehát készítesz egy faszaki futót egyszer, és utána azt így kijelölöd, csinálsz bele egy sablont, és utána azt így konkrétan sorozat gyárthatod. Tehát ténylegesen csinálhatsz egy ilyen falansztert. Szerintem a repetitívé válásának egy módja. Igen, csak nem annyira hamar őrülsz meg tőle. De igen. De ennek a játéknak tényleg az a szépsége, hogy akarsz-e vele annyit foglalkozni, hogy minden ilyen kis apró kis egzubot, így egyesével a fűszálakat ott így megigazgatod, meg megfésülöd, és akkor így az úgy jól áll majd a végén, vagy pedig így azt csinálod, hogy így funkcionálisan legyen ellátva a feladat, és akkor igen, akkor egy kicsit repetitívé válhat, viszont az biztos, hogy annyira jók az állatok benne, de tényleg, és azon is ledöbbentem, hogy konkrétan ilyen terráriumok is vannak, tehát ilyen madárpókot, meg kígyót, meg tudom, mit lehet tartani. Az annyira király. És akkor mondom, tehát én nekem már itt van a lelki szemeim előtt az Aquatic DLC, hogy akváriumok, és akkor ott is ilyen kis terráriumokban ilyen édesvízi, meg sósvízi díszhalak, meg, és akkor nagyobb medencékben, meg delfinek, gyilkosbálnák, cápák, meg mit tudom én, mit lehetne csinálni, és így fú, azt még nagyon élném. A madaras az annyira nem izgi, ilyen madárház, meg minden. Hát nekem. Szerintem a rácsos, ha jól kiépítik, akkor de az is lett nagyon izgi. Jó, akkor másképp mondom, engem annyira az nem érdekel, mint az Aquatic. De amúgy igen. Tehát az is jöhet. Köszönjük szépen. Úgyhogy mondom, fantasztikusan jó játék, és nem 60 euró. Vagy 40-45 körül van, vagy hogy. 45-től? Mhm. Azt hiszem talán a deluxe kiadás, amiben 3 plusz állat van. Igen, ezt a múlt héten rosszul tudtam. Mert igen, nem tudtam, 3 állat van a bétában. Nem 3 állat van a bétában, hanem valami 30. Igen. És összesen lesz 54 állat így a kiadáskor. És akkor így az úgy már elég szép szám. Az azért már elég jó, igen. Azzal gyakorlatilag az összes izgi állatot lefették, ami szárazföldön 2 vagy 4 lábon jár. Én már így is több van, mint amennyit én meg tudok különböztetni, úgyhogy... Ne, és tényleg annyira szép, hangulatos, a karakterek aranyosak, lehet hozzájuk kötet, a tutoriált tartó bácsi. Jaj. Hát az, hogy kötődik az ember, de hát ez egy tutoriált tartó bácsi. Érted? Nehogy már. Igen. Annak milyen jó állatkertje van. Soha büdös életemben nem fogok tudni őt építeni. Azon egyébként egy kicsit meglepődtem, hogy ott van az a növénykertes szökőkutas dolog. Uh-huh. És ezt egyébként kifejezetten utálták a madarak, akik ott laktak. Igen. Az nem az ő érdekeiket szolgálta. Sokkal jobban voltak. Az, hogy olyan állatkertet csinálja, ami tényleg szép, és az állatoknak minden szempontból megfelelő, az nem egyszerű. Nem az állatok érdekei a lényegesek. Neked jöttek tüntetni, amikor így szarul voltak már az állatok? Azok mindig ott vannak, persze. Agyvesség. Igazuk van egyébként. Tehát hogy az a helyzet, hogy igazuk van. Én például tömegesen engedtem volna el az oroszlán kölyköket. Ja, meg ez, az mekkora ötlet már, hogy kétfajta currency van, kétfajta pénz nem van a játékban. Van egy a pénz-pénz, és van egy, ami meg konkrétan az ilyen játékbeli achievementekért, meg az állatok szabadon engedéséért jár, de csak olyanokért, amik az állatkertetben születtek, vagy pedig ugyanúgy ezért a pontokért vette, csak utána egy annyira jól istápoltad a kis testét, hogy utána meg ügyesebb, nagyobb, kövérebb, mit tudom én, milyenebb lett. És jobb, többet ér, igen. Igen, tehát hogy így rehabilitáltad kvázi az állatot. Szóval igen. Ilyen, még ilyen tök jó üzenete is van a játéknak. Én például valószínűleg tömegesen szintén izgalmas a kérdés, meg ilyen kicsit problémás talán, az, hogy szerintem a bétában még nem működött az, hogy el lehessen adni kiskölyköket. Rá lehetett kattintani, tehát amikor én játszottam, rá lehetett kattintani, de nem adta el. Ja, az az állatvásárlós, az online része az nagyon akadós volt. Nem az, ez nem online, ez még a tutoriál volt. Jó, a tutoriálban ott nagyon sok minden le van zárva így menet közben, de hogy utána a franchise módban ott nagyon-nagyon akadt ez a marketplace. Tehát ott nagyon fura volt, meg ott a marketplace-ben nagyon sok állatot csak ilyen kapcsolati tőkéből lehetett megszerezni. És ez ugye azért szuper para, mert hát nincs kapcsolati tőkém, érted? És akkor egy hímet meg egy nőstényt csak szereznék egy állatból. Hát ezért kell elindulni kicsibe, tehát mit tudom én, veszel 5 lemúrt, azok csinálnak még 50-et, nekem, amikor eladod, én játszottam, nem volt lemúr pénzért. Aztán veszel egy vízilovat, aztán veszel egy... Tehát, hogy szép lassan építed föl és szerzed be azokat az állatokat, amiket akarsz az állatkertedbe, és akkor ez egy ilyen nagyon hosszantartó kis folyamat. Azzal amúgy, hogy úgy kell konkrétan elindulni, hogy egy állattal. Igen, igen. Az addig nem állatkert, hanem majompark, és akkor így mondtam, hogy nekem nem lemúron volt pont, hanem az ormányos ilyen... Tapírom volt, kettő tapírom volt. Ja. És csak tapír, mert akkor, amikor játszottam, csak tapírt lehetett pénzért venni. Igen, igen, igen, igen. Nekem volt valahogy 500 ilyen levélpont, vagy mi, ja, és akkor igen. Abból bevásároltam két vízilovat, akik utána csináltak egy kis vízilovat, azt meg utána el tudtam adni dupla annyiért majdnem, mint amiért az egyiket vettem, és akkor így lehet például csinálni. És akkor ott így, ha jól tartod őket, akkor még csinálnak másik kis vízilovat, tehát ilyen víziló tenyészetet nyitsz, amíg meg nem döglenek a vízilovaid, aztán utána meg csinálsz valami mást, és akkor így egyre többet, egyre nagyobbat. Stánlap pedig elvész buszvezetőnek. Ja, kávé. Én nagyon azon gondolkozom egyébként, hogy valószínűleg kis állattal érdemes kezdeni, tudod, ami szapora. Egyértelmű, igen. Tehát, hogy valami kis állattal, alapvetően nézőszámok jók, vagy látogatószámok, azok úgy vannak, tehát hála az égnek olyan nincs, hogy hát én nem megyek el egy állatkertbe, ahol csak egy állat van. Igen, igen. Nem, hát mindig van egy kis érdeklődés, és az elég arra, hogy kb. Fenntartsd az adott látványosságot. Mm-hmm. És utána meg kb. Csak arra kell figyelned, hogy ne legyél hülye, és nagy tételben ne vegyél föl alkalmazottakat, meg minden mást, amíg még nem tartasz ott így anyagilag. Mert akkor tud bedőlni az egész, és hogyha így szépen mindegyiket így apránként így beszerzed, kiépíted, akkor az úgy kb. Nem dőlhet be. Kb. Csak az történhet, hogy így a, mit tudom én, meghal a vízilovad, és akkor utána nem jönnek nézni, és akkor hoho, miért vagyunk minuszosak? Jaj, ez vízipaci meghalt, jaj, akkor ott valamit csináljunk már magunkat. Igen, hát ott nagyon hamar minuszos lesz, ha egy víziló meghal. Egy döglött vízilovat nem akarnak nézni. Vagy lehet, hogy pont azt akarják nézni. Egyébként meg tudod, mi jutott eszembe? Hogy pont a víziló kennel kapcsán így megnéztem, amit ott a játékba rittyentettek, meg amit úgy rittyenteni kell egy vízilónak itt területre, és így eszembe jutott, hogy a fővárosi állatkertbe, ha emlékeim nem csalnak... Iszonyat pici a víziló helye, igen. Nagyon pici. Igen. Nagyon-nagyon pici. És akkor így... Na, összeg van egy hátsó része, amit nem látunk, de nagyon pici, igen. Igen, és akkor így én már rögtön az elején így ezen kezdtem el filozofálni, hogy így mennyire jó az, hogy virtuális állatkertet nézhetünk és bejárhatunk, és akkor nem... Komolyabb szabályai vannak, igen. És akkor nem kell feltétlenül egy állatkertet fenntartani, ahol meg az állatok egy részének biztos, hogy nem olyan jó. Igen, nem ennyire egyszerű sajnos, de hogy a tény is valahogy én is tökre megértem a tüntetőket, akik így az állatok szabadon engedésért tüntetnek. Sajnos bizonyos állatok, nem állatkerti kategóriában, mert nem nagyon élnének meg maguktól nagyon sokáig, meg nyilván sokan meg nem szaporodnak állatkertben, tehát hogy nem feltétlenül rosszak az állatkertek. De igen, az a helyzet, hogy vannak ilyen nehézségek, ja. Mondjuk az állatkert, tehát mióta vannak állatkertek kb. 1800-as évektől, az ilyen viktoriánus korszak. Én is oda tenném, de biztos, hogy van valami hamarabb. Szóval, hogy a régi tehát abból a korszakból azért sokkal embertelenebbül tartották az állatokat. Hogyne, persze. Tehát nem voltak ilyen szempontok, hogy elegendő helye legyen mondjuk annak az elefántnak, de tény, hogy most már nagyon sok állatnál ugye azt is mérlegelni kell, hogy most be van zárva ott egy, mit tudom én, 1000 négyzetméterre a szerencsétlen, és kap enni, inni, orvosi ellátás, stb. Vagy pedig ki lenne engedve az orvadászoknak a vadonban. És akkor meg az orvadászok lelövik. Igen. Igen. Igen, igen, igen, igen. Ami szintén egy vicces dolog, amit én például tökre el tudnék képzelni kiegészítőnek, ez egy ilyen sokkal reálisabb, szabadon engedő program, nyilván nem fognak ilyet csinálni valószínűleg, de tudod úgy, hogy alapvetően egy állatkertben született és nevelkedett állatot nem engedsz ki csak úgy a vadonba. Ja, igen, igen. Igen, ez tök jogos egyébként. Hogy így kiengeded, aztán kb. Így az első bögöly megöli, mert hogy nem igen, tudja, hogy mit kegyen vele. Sok, igen, nagyon sok mindenre nincs felkészülve. Persze, nyilván kapta a kaját megállás nélkül, és akármennyire próbálod izgalmassá tenni, azért ez nem úgy működik. Ja, úgyhogy Planet Zoo, november. Na jó, a reggel valószínűleg pont ezzel fog kezdeni amúgy. Holnap még él a béta, aztán utána lezárják. Holnap van az utolsó napja a bétának? 8-áig tart, ha jól tudom. Aztán utána nyista egy hónapra. 8-hanyadik? Oké, várj, akkor ezt megnézem. 5-én jelenik meg, azt hiszem, november. Azt oké, de hogy hány óráig van holnap? Passz. Ha engem kérdezel, akkor ilyen délután 2-3-ig, de lehet, hogy már éjfélkor lelövik, már mint ma éjfélkor. Csak nem. Oké, lehet, hogy akkor nem asztalom holnap, addigra kitalálom, hogy még tart-e. Mert ha nem tart, akkor nem asztalom. Na, szóval egy jó játék. És ezekért bocsánatot a Jurassic World Evolutionért a Frontier. Képzeld el egy így megcsinált dinós játékot. Adnám. Igazániból minden adott hozzá. Minden. Persze, csak nem csinálhatják meg, mert nem az övék a jogok. Igen. Dolgok. Na, játszottál valami dologgal, ami... Jó, beszéljünk a Cube World-ről. Játszottam. Végig egy ilyen közös pont. Cube World! Az életben. Cube World. Egy streamen volt a Cube World-ből, és ez sem volt nagyon hosszú. Igen. Nem. Mármint, hogy nem jól rakom ki, fáradt vagyok. Szóval, Cube World, igen. Kettő és fél órát játszottam el talán. Hát nekem sikerült egy olyan szégyentelen, mindjárt megnézem a Steam-es, nem nézem meg, mindjárt rák, mindegy. Nekem kb. Olyan 5-6 órát sikerült vele eltöltenem. Amúgy, tehát, hogy ezt én büszkén nyíltan vállalom. Megvan az a bája, meg a vonzereje, és be tud rántani. A probléma ott kezdődik, amikor úgy döntesz, hogy akkor csináljuk azt a játékban, amit úgy amúgy is csinálnál, tehát, hogy így felfedezünk meg dolgok, és átmenjünk mondjuk egy másik régióba, mert akkor a gírednek egy jelentős része, ha nem az egész, így kuka. És igen. Akkor az első kis hangya az agyonvág a következő zónában. Szóval ez, tehát hogy kb. Ennek szól az összes anyázós kritika a játékkal kapcsolatban, hogy ez a rendszer így nem jó. Az elsődleges kritikák ennek szólnak, igen. Én lehet, hogy valamit félreértettem, de engem kiidegelt a világból, hogy ugye oké, nem akarja fogni a játékos kezét, de hogy közben mégis fogja. Tehát, hogy... Fogja? Mivel? Hát úgy értem, hogy találkoztam egy emberkével, beszélgettem az emberkével. Mondta az emberke, hogy fent a nem tudom, vagy délen a nem tudom mitől, egy szigetnél, ott találtam egy hajót. És álltam, hogy wow, micsoda hír, ez mennyire tök jó. Ez, ha nem akarná játék fogni a kezedet, akkor ez innentől úgy működne, hogy ha valamikor, valaha szükséged van egy hajóra, akkor eszedbe jut, hogy el kell hozzá menni oda, ott tudom, hogy van hajó, ha máshol nincs, akkor tudom, hogy ott van. Ez lenne az, hogy nem fogja a kezed. Az, hogy fogja a kezed, azt úgy értem, hogy oda mész, azt mondja a jó ember, hogy találtam fönt egy hajót. Itt vége van a beszélgetésnek. És amit a játék elvárja, hogy a következő dolgod az legyen, hogy oda menj és elvedd a hajót. És ez viszont nem az, hogy nem fogja a kezed. Ez az, hogy fogja a kezed, csak nem mondja el. Nem tudom, én nem érzem. Tehát, hogy így a lényeg az, hogy minden zónában vannak ilyen érdeklődési pontok, amik között van ez a 6 vagy 8 darab ilyen eszköz. Tehát a hajó, a sárkány, a furuja, a hárfa, a nem tudom én micsoda, amik így adnak egy ilyen upgrade-et a karakterednek, és ha beszélsz valakivel, aki történetesen tudja, hogy ez merre van, akkor az bejelöli a térképeden, de nem kötelező oda menned, nem mondja, hogy menj oda, meg ez mi lesz, hanem bejelöli a térképen, és akkor tudod, hogy arra fele van valami izgi, érdekes dolog, amit megnézhetsz. Na most más kérdés az, hogyha átmész a következő zónába, akkor ezek a dolgok is, tehát a sárkányrepülő, a hajó, meg a minden is eltűnnek. Ez volt az, amit kiléptem. Szar. Ez volt az, amit kiléptem. Ez te szar. De... Mentem a kis hajóval, és egyszer csak eltűnt. Igen, és ráadásul nem mondja el a játék, hogy mi történik, ha egyszerűen csak így átmész a határon, de úgy értsd, hogy egy ilyen zöld határ, tehát hogy nincs ott semmilyen zóna, vagy bármi jelölés, hogy hanem csak így átmész, így teljesen óvatlanul, és egyszer csak így a HP-d mondjuk 600-ról lemegy 150-re, és így nem érted, mi van. Nézed a gíred, rajtad van, de szürke az összes, most mi van? És akkor így olvasol, nézel egy videót, és oké, értem. Mert úgy van most, azt nem tudom, te eljutottál odáig, hogy a gíred csak a zónába szól, de ha találsz ilyen pluszosat, az már a zóna plusz a szomszédos zónák. És vannak az artifaktok, azok pedig a dungeonökben lootolhatóak, és azok ilyen permanens stat bónuszokat adnak egy ilyen hangyafasznyit. És azok viszont mindenhol maradnak. Ergo, a te feladatod, hogy a zónában kiütöd magadnak a gírt egy óra, 10 óra, 100 óra alatt, ahogy esik. Mondjuk a 100 óra az túlzás, de mondjuk egy egészséges 6-8 óra azért kell, hogy kiüssél magadnak valami olyasmit, amivel már tudsz ölni is, és nem csak oda kell kájtold az NPC-khez a bármit, hogy azok leöljék. Mert hogy egyébként ez történik, látom, hogy te ilyen ranged karakterre még egész jól el vagy, de valószínűleg ez már egy fejlettebb állapot. Ó, hát ez itt olyan gír hallod, amit már rajtam van, hogy így megnyalod mind a 10 ujjadat. Na de, konkrétan nem mondja el a játék, hogy így eltűnik a gíred, az iszonyat gáz, és csak az így... Az is, hogy eltűnik a gíred, az is iszonyat gáz, hát tehát csak grindolós lesz a játék. De nem, tehát hogy azt én még így megérteném, hogy szedd össze magadnak az alapgírt, átmész egy másik zónába, és akkor ott gyengébb lesz a gíred. Jó, mert, de ezt úgy szokták megoldani elegánsabb helyeken, hogy erősebbek az ellenfelek. Erre van rengeteg jobb megoldás. Igen, az egyik példa, hogy erősebbek az ellenfelek. A másik például, hogy mondjuk olyan gírre van szükséged speciális kondíciók miatt, ami nem egyezik meg az elsővel. Tehát mondjuk alapvetően összeszedsz egy gírt, és mondjuk a következő zónában van egy savas köd. Igen. Érted? Tehát nagyon sok minden nagyon logikusan megcsináltuk. Láttunk már elegáns tök jó működő módokat, de ez kb. Az, hogy fordítva ölünk a lovon, és annak is levágtuk a fejét kategória. Tehát, hogy így, nem tudom. Mert maga az a koncepció, hogy nincs XP, nincs szintlépés, hanem csak és kizárólag a rajtad lévő cuccok adják meg, hogy te mennyire vagy táp, az tök jó. Ez tök jó, de ne vegyük már el a progressz érzését az emberektől, úgyhogy így vissza nullára. Meg lehet ezt ám úgy oldani, hogy megmaradjon az az érzés, hogy én azért kifarmoltam magamnak valamit, amit aztán tudok tovább fejleszteni. Mert az a része viszont azt szerintem egy jó gondolat, hogy menjél dungeonökbe, és akkor ott találsz magadnak permanens boostokat. Az nagyon jó gondolat. Az is tök jó gondolat, hogy szedd össze magadnak ezeket a basic cuccokat, hogy sárkányrepülő, hajó, mit tudom én, milyen epic receptek az adott zónában, meg stb. De ezeket ne vedd el, hanem fejleszt tovább. Ne vedd el, hanem lehessen, tehát hogy ha van hajód, akkor azzal lehessen hajókázni mindenhol, ami víz. Igen. Csak mondjuk menjen gyorsabban, vagy legyenek olyan vízi állatok, amik szétszedik. Igen, ha nincs tudjon valami. Lőni. Ez is egy jobb megoldás. Annyi megoldás lenne jobb, igen, mint az, igen. Amit ő választott, hogy hihetetlen. Ettől függetlenül én tartom azt, hogy aki ezeken így felül tud emelkedni, annak, és az nagyon rá tud csavarodni ennek erre a játékra. Más kérdés, hogy én, meg valószínűleg az embereknek úgy a 60%-a nem akarunk. Ez egy nagyobb szám. Igen. Én, akivel eddig beszéltem, tehát mit tudom, én például Ice Bluebird-nek kölcsönöttem az accountomat, hogy játszon, mert nem tudott hozzáférni, megvette ő is alfában, de nem, valahogy nem sikerült belépnie, mert egy másik e-mail címen volt, mint a mostani e-mail címe, és így ő is azt mondta, hogy oh God, mi ez? Tehát, hogy abban én nem, bevallom őszintén, nem tudom kijelenteni 100%-osan, hogy jobb-e, vagy rosszabb, mint az alfa volt. Ez ebben a szisztémában rosszabb. Én nem emlékszem elég az alfára. Az egy alfában... dolog, emlékszem, hogy nem voltam ennyire frusztrált. Az alfában XP volt, szinteket léptél, szintlépésekkor talenteket osztottál ki, például az, hogy tudjál sárkányrepülőzni, talent volt, például az, hogy tudjál lovagolni valamin, az talent volt, az, hogy tudjál hajókázni, az talent volt, és mellé esett a gear, a dungeonökből jobb gear esett értelemszerűen, a többiből meg ilyen random, és ilyen egyik tekintélyes időbefektetés árán összetudtál hozni egy karaktert, ami erős, életben marad, aztán amikor átmentél a következő lávás zónába, átmentél, akkor kb. Az első ilyen szörny összecsukott majdnem, de működött, tehát hogy ott volt az, hogy menjél tovább, mentél előre a végtelenbe, és tovább. Én mondjuk személy szerint már az ilyen végtelenített játékokat, az ilyen fajta végtelenített játékokat annyira nem preferálom, tisztelt a kivételnek, de annyira nem preferálom, mert pont azért, mert hogy ilyen általában lelketlen az egész, tehát hogy így nem érződik az, hogy ezt valaki tényleg odarakta, és megcsinálta, és okkal van ott, és így tényleg hangulat van, hát ezek a random generált pályák általában nagyon lelketlenek tudnak lenni. Ennél a játéknál nem. Tehát, hogy ennek a játéknak a grafikai stílusa és a hangulata olyan, hogy gond nélkül eladja neked ezt a random generált világot, és csak rajtad múlik, hogy mennyi ideig győzöd ezt a folyamatosan ismétlő grindfestet. De maga a gameplay loop eredetileg tök jól volt felépítve. És most ez, hogy átmész egy másik zónába, és a játék szándékosan kirúgja a lábad alól a talajt, az nem a legjobb koncepció szerintem. De sok, hát nem az én játékon. Nem, és nagyon jól írja egyébként Connor, hogy valószínűleg tényleg az van, hogy ugye ő ezt ilyen tök izoláltan fejlesztette, ő meg mit tudom, felesége talán ketten dolgoztak rajta, és senki nem mondta nekik azt, hogy hé, ez egy szar. Igen. És ráadásul most én attól félek egyébként, hogy vajon most is az lesz, mint ami az előzőnél volt, hogy egy, valaki megmondta neki, hogy hé, ez egy szar, kettő, valakik mondjuk akkor dédoszolták is, most ugye nem, mert Steam-en jelent meg, tehát nem nagyon lehetett dédoszolni, vagy tehát lehetett csak sok siker. és hogy utána ő 6 évig ilyen depresszióba esve volt, visszavonulva írta újra teljesen a játékát. Szerintem nem írta újra a játékot. Nem írta újra, de átdolgozott egy csomó mindent, érted? Hát, tehát alapjaiban a játék szinte semmit nem változott, bugfixek voltak, meg mondom, kivettek XP rendszereket, meg talent rendszereket, és ez egy elég szignifikáns változás. Jó, nem értek hozzá, hogy technikailag ez munkában mennyit jelent. Ja, nem azért mondom a 6 évet, hogy annyi 6 évnyi munkája de volt. De hogy nincs benne 6 év munka. Már nem ugyanaz a játék, mint ami volt alfában. Ja, igen, azt, persze. Hogy alfában megvolt minden key feature, és azt pontosította, javította, tökéletesítette, hanem konkrétan arról van szó, hogy a 6 év alatt sikerült teljesen mássá varázsolni a játékot. Elemeiben ugyanazok a basic elemei, de hogy mégsem ugyanaz. Igen, ez tehát nem mindegy, hogy szarba csapsz, vagy csapba szarsz. Tehát, hogy ugyanazok a betűk vannak, meg minden, az építőelemek ugyanazok, csak kicsit más az élmény. Abban az egyébként, ha a Cube World bétája, vagy most nem tudom milyen van, és az alfája ugyanaz, akkor viszont a Wildlands, illetve nem Wildlands, hanem a Breakpoint, és mondjuk a Division, akkor azok is ugyanazok. Jaj. Mert hogy ennyi hasonlóság van a kettő között. Igen. Igen. Jaj, hallod, nekem újra kellett vennem a videót, amit csináltam a játékról, mert konzisztensen az egész videó alatt CubeCast-et mondtam. CubeWorld helyett? Igen. Hát, sziasztok, ez itt a CubeCast, és akkor így megjelent Steven, és akkor így visszahallgatom, így valami furi. Hirtelen, de legalább visszavetted. Ó, banyag. Nekem volt egy időszak, amikor még a GameStarhoz csináltam tesztvideókat, meg így akkor tájt, és a Lost Planet helyett Planet Side-ot mondtam mindig. Oké. Ez egy szignifikáns probléma. És ott ráadásul nem is volt egy olyan pipeline, hogy valaki észrevette volna. Ilyen CubeCast Steam-es lett. Igen, megjelentünk Steam-en. És most tökre láttam egyébként, hogy most is lehet, hogy be fog durcázni, és valószínűleg nem bedurcázás, valószínűleg csak idegileg nem feltétlenül bírja ezt a terhelést. Az van szerintem, hogy ez a csávó, aki ezt csinálta, hogy valószínűleg nagyon ügyes, de hogy nem annyira ügyes, hogy ezt egyedül megcsinálja. Tehát, hogy ügyes, de nem annyira ügyes. Illetve lehet, hogy nagyon ügyes designer, meg nagyon ügyes programozó, meg nagyon ügyes fejlesztő, de nem jó játékdesigner. Tehát ilyen grafikai anyagokra gondoltam a designernek, hogy üre ügyes. De hogy nem jó játék designerre, de teljesen biztos vagyok benne, hogy őnek ilyen 1000-rel jobban kéne figyelni a visszajelzéseket. Hát ja, csak ugye nem feltétlenül alkalmas erre, tehát emberileg. Tehát, hogy nem minden ember alkalmas erre, igen, sajnos tehát, hogy van. Az, hogy így fölmenjél minden nap a fórumra, és olvassad, hogy... És azt olvastad, hogy igen. 20 posztból 5 anyázik, inkább 15 jelenleg. 10 az idióta, csak szimplán idióta, és 5 az meg dicséri a játékot, vagy konstruktív feedbacket ad. Tehát, hogy erre kell egyfajta lelkiállapot, kell egyfajta embertípus. Mentális egészség. Igen. És most érted, van egy ember, aki tényleg, tehát egy zseni. Tehát, hogy az, aki másod magával összedob egy ilyen játékot, az egy zseni. De emberileg lehet, hogy erre a részére nem kész a dolognak. Teljesen érthető. Tehát, hogy nem is hibáztatom. El kell fogadni az embereknek, hogy ezt a játékot bizony 2 ember csinálta, és pont leszarják lehet a feedbackünket. Tehát, az a baj egyébként, de tényleg az a baj, hogy ha iránézel, pont nem azok a dolgok rosszak benne, amiket a 2 ember miatt várnál. Hát pont nem grafikailag, pont nem megjelent, érted? Pont nem a technológiai fejlesztési része a rossz, hanem a tartalom. Pont az a rossz, ami az indie játékokban általában jó, az ötlet, a koncepció. Érted, igen. Tehát az indie játékokban pont ez szokott jó lenni. Itt meg pont nem ez jó. Igen, mondjuk szerintem ezt a gear dolgot, ha nem durcázik be, a fejlesztője, akkor szerintem simán lehet orvosolni, vagy javítani rajta egy patchben. Ja, abszolút, abszolút, persze. Az a kérdés, hogy hogy reagálja le a dolgot, illetve az a kérdés, hogy hogyan veszi a kritikát, mert nyilvánvalóan nagyon sokan nagyon hardcore módon fogalmazzák. És itt nem arra gondolok, hogy én azt mondom, hogy szar, erre is lehet gondolni egyébként, mert szerintem jelenlegi formájában az, hanem inkább arra gondolok, hogy mondjuk azt írják, hogy ez egy szerencsétlen idióta, mert ez szar. Értek mi a különbség a kettő között? Igen. Na mindegy. Szóval CubeCast 6 év után megjelent Steamen. Szomorú volt, igen. Majd, igen, mondtam is a streamben, hogy akkor év múlva majd 6 év múlva visszanézünk, igen. Majd addigra már lehet, hogy nálatok is gyerkőc, meg minden, majd együtt játszatok a CubeCast 2.0-val, vagy nem tudom. Vagy ezzel még apád is játszott annak idején. Igen, ezzel még apád is játszott, és csávó meg. És azon gondolkozom, hogy ő egyébként ezt munka mellett csinálja-e, vagy főállásban, mert akkor az elmúlt 6 évet ezt az alfából befolyt pénzből érte le. Ami nem rossz. Ja. Hát biztos eladott pár tízezer példányt. Uti, az biztos, hogy sokat eladott belőle, és akkor ugye abból még nem fizetett részesedést. Igen. Hát ebből már fizet a Steamen, de franc se tudja. De a Steamen is elég sokan megveszik mostanság. Aha. Tehát, hogy abból is jön neki. Mert nem, ha azt nem tudom, hogy a Steam azt trackkelire, hogy csak ugye a kulcsokat beváltottad. Mert ugye, aki annak idején alfában megvette, fölmegy a weboldalra, és ott belogol, vagy ha nem tudja, mint ahogy én sem emlékeztem már, hogy mi a jelsz, akkor kiküldöd az e-mail címedre. Ha meg nincs meg az e-mail címed azóta, akkor, cumi, akkor cumi, de ha megvan, akkor belogolsz, és ott legenerálod magadnak a Steam-es kulcsot hozzá, tehát tök korrekt volt. Ez elvárható. Tehát, hogy ez, értem, hogy tök korrektnek hívjuk, de ez a minimum. Igen. Ezt mondjuk nem mindenki tudja a játékiparban, sajnos, hogy ez lenne a minimum. Így van, őket kell gyakorlatilag szarrá elkézni. Igen, tehát, de ez a minimum. Ja, hát sajnos ezek általában ilyen nagy cégek, akik leszarják pont, ha elkézed őket, de mindegy. Jó, akarom mondani Cube World. Szomorú. Engem, mondom, engem kifrusztrált a világból, úgyhogy... Ja. Én nem is erőltettem tovább. Hát én sem hiszem, hogy ezzel akarok tovább játszani. És mind a 120 megáját uninstaláltam. De eltöltöttem vele egy kellemes 6-8 órát. Még lehet, hogy nem, mert annyira pici, hogy nem ütött át az inger küszöbben. De mondom, egy 6-8 órát az első régióban eltöltöttem vele. Pillanatra visszatérve a Plezúra, azt észrevetted amúgy, hogy kiadták nagyon büszkén, hogy nagyon pici a letöltés, nem tudom, 5-8 giga volt az első, és aztán kivágtak hozzá valami 10 plusz gigás patchet. Ok. És így, oké, kösz. Ja, de töröltem én is. Na. Töröltem én is. Next game-ünk. Egy nagyon kis rövid szösszenet. Legutóbb beszélgettünk Sanders ezredesről. Igen, ó, igen. Én megtettem, amit meg kellett, amit a haza becsülete követelt. Kipróbáltam azt a szart. Hát nem ki is tudom... írtad a címébe, amit megbeszéltünk? Igen, ki is írtam. Hát ez nem volt az a kellemes első alkalom. Tehát abszolút... Szóval nem tudom, hogy milyenek a jó randi szimulátorok. Ez szerintem, tehát ez egy reklámjáték. A reklámjátékokról tudjuk, hogy össze van gányolva valami, hogy játéknak tűnjön, játszható legyen, és amúgy egy reklám, és ennyi. Ingyen is van hozzá, tehát, hogy még nem nagyon lehet. Egy undorító KFC reklám az egész. Nem kevés mém faktorral. Nem kevés mém faktorral. Igen. Tehát az már nekem megvolt, hogy egy-két évvel ezelőtt ezt a Sanders ezredest így megfiatalították, és egy ilyen kigyúrt csávó, egy élőszereplős reklámba. Tehát, hogy ez így nekem már megvolt, de most ez az anime vonulat, ez a legújabb. Tehát, hogy ez a, hogy mennyire próbálják gyúrni és távolítani az adott brandnek így az arcát, meg a minden, hogy így fiatalos legyen, és lehetőleg ne emlékeztessen arra az idős vén fószerre, aki valószínűleg így kézzel tekerte ki a csirkék nyakát egy időben. Tehát, hogy ez egy gyönyörű ez a folyamat, amin így végigmegy az egész. Na mindegy, szóval a Randy Simulator engem nem talált be ez a zsáner. Legalábbis ezzel a játékkal tuti nem. Lehet, hogy van olyan elgyengült pillanatom, hogy amikor egy jó randi szimulátorral így leülök játszani egy magányos estében, egy üveg bor kíséretében, és akkor így szépen átlényegülök, átszellemülök, és akkor ilyen kis szoffos anime cicc. Egyébként az a baj, a másik baj, hogy a játék valahogy nagyon forszolta, hogy te így bele legyél zúgva Sanders ezredesbe. De ha te nem akarsz belezúgva lenni Sanders ezredesben, akkor az itt probléma. Akkor az itt probléma. Tehát, hogy lehet, hogyha mondjuk egy cuki anime cicababa ezredes lett volna, akkor az egy teljesen más koncepciót vett föl, és akkor egy fokkal jobb lett volna az élmény. De úgy, hogy kb. Egy ilyen kis korgit kell néznem meg a kigyúrt Sanders ezredest, meg a balfék haverokat, az úgy nagyon nem. És közben meg így egy-két helyen jött ilyen interaktív pont, hogy választanod kellett ilyen felelet választót, tehát nem tudom, hogy a randi szimulátorokban is így van ez, gondolom így azért, hogy olvasod a sztorit, megy a történet előre, aztán összejössz valakikkel, meg mások is összejönnek, vagy nem, és akkor a végén meg van egy the end, aztán van többfajta vége, attól függően, hogy kivel, milyen viszonyba keveredtél, vagy nem keveredtél. Gondolom, itt is ez van, és akkor vannak ilyen pontok, ahol választás van. Tehát, hogy ez nem az én világom. És Sanders ezredes egyáltalán nem hozta meg se a randi szimulátorokhoz, se a KFC-hez a kedvemet. Úgyhogy köszönöm szépen. Ennyi volt. Na, még azért Sanders ezredesbe tekerjünk már bele, hogy látszódjon a kis feje. Meg lehetett halni benne viszont. Egy randi szimulátorban? Igen, tehát, hogy megkóstoltam a rohadt csirkefalatait, amitől ilyen transzba estem, és egy másik dimenzióba kerültem, és ott így nem szedtem össze a gondolataimat, hogy így kitaláljam, hogy mik a titkos összetevők, akkor így elmerültem, és ilyen orgazmikus örömök közepette így kidőlt a karakter és K.O. Ez tényleg egy reklámanyag. Igen. De hogy bejött nekik egyébként? Hát egyébként mikor reklámoztad volna a KFC-t? Önként is dalolva, meg aztán pláne? Büdös életemben nem. De kb. A fél videó arról ment, hogy így azt ecseteltem, hogy ezek a gyorsértelmek már hova süllyednek. Szerintem ez ötletes. Amúgy ötletes, igen. Tehát azt kár elvitatni tőle. Kíváncsi leszek, hogy mikor lesz Ronald McDonaldből ilyen nagy csöcsű itt klón anime kiadásban. Ezt gondold el, Pennywise, csak csöcsökkel, anime kiadásban, és ez így a Ronald McDonald design. Hú. Ronald McDonald már nincs, nem? Hogy nincs? Hát, hogy már ő nem a kabalája a McDonald's-nak. Nem-e? Szerintem leváltott, tehát, hogy szerintem őt így elkoptatták szépen. Hát nem tudom, én nekem azért az a rohadt bohóc mindig is megvolt, meg megvan. Az tény, hogy mostanság nem nagyon látod már. Meg van egy egész meg is állatkert, tehát tudod, van az a lila ilyen... Azok blob, már biztos, hogy nincsenek. Azok már biztos, hogy nincsenek. Voltak. Hamburglar, de... az a tolvaj, meg a nem tudom, hogy mik voltak. Gyerekkoromban egész... szerintem szuper aranyos karakterek voltak, de ezek már szerintem nincsenek. Egész a Ronald McDonald-dal nyugon. Nem vagyok biztos, de ő sincs már. Nem, már csak Happy Meal van. Az aktuális Happy Meal. Nem, amelyik alapítványok lettek a balája, de lehet, hogy annak lettek a balája. Ja, rájöttek, hogy az emberek félnek a bohócoktól, vagy mi? Amúgy hallod, nagyon para tud lenni az a bohóc, ha épp úgy nézed. A bohócok azok olyanok, igen. Félsz a bohócoktól. Nagyon para tud ám lenni az. Vannak ilyen régi ilyen reklámok, ilyen Ronald McDonald-es reklámok, és így nézed, és így úristen, ezt komolyan gondolták. Hogy ott így, mindegy is. Na jó, Sanders ezredesből ennyi elég volt. Sok is. Sok is, hogy végig kellett játszani, nem végig kellett játszani, de játszani kellett vele. De amúgy az a leg-low effortabb content ever. Tehát az a... Ezt a szart indítsuk el, aztán lesz, ami lesz, érted? És ez történt, és lett, és biztos vagyok benne, hogy egy csomóan játszottak. Mondjuk abban a szempontból csalódtam, hogy a cím nem rántott be több megtetintést. Szóval csalódtam az algoritmusban. Csalódtam mindenben. Csalódtam, igen. Tehát, hogy csalódott vagyok. Én azért erre a címre egy olyan 10 plusz ezer megtekintést azért vártam volna, de mindegy is. Majd lehet, hogy később még az összejön. Mondjuk nem baj. Hogy őszinte legyek, hogy csak egy ilyen láttátok, hogy Sanders elvette a szüzességem. Jaj. Na, mesélj, te játszottál valami izgivel? Játszottam két dologgal is egyébként, amit én izginek sorolok. Uh-huh. Nem nagyon streameltem ugye a múlt héten, mert videót vágtam. Elsősorban. Úgyhogy ez nem volt ennyire produktív. Viszont játszottam a Ghost Recon Breakpoint-tal. Uh-huh. Nem mondanám, hogy szuper sokat, tehát ilyen 2-3 órácskát játszottam vele. Uh-huh. Ez ugye a Wildlands-nek a következő része gyakorlatilag, tehát ilyen sárban fetrengős, high-tech taktikai lövöldet, tehát hogy azt tehát ilyen, tudod, ez a sok gadget, te nagyon jól fel vagy szerelve, ilyen szuper kommandós vagy, lopakodsz, taktikázol, tudod, lövöldözöl, ilyesmi. Nyilvánvalóan co-op fókuszú, always online, de van de benne PvP, van benne nagyon sok PvE tartalom, van benne valamennyi PvP tartalom, nagyon-nagyon szép, vagy hát szép, inkább ezt mondanám, de az a helyzet, hogy kezdenek nekem összefolyni ezek a játékok, amiket a Ubisoft kiad. Tehát, ez hogy... a Tom Clancy széria, tehát hogy én bevallom őszintén, annak idején, 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, volt a Splinter Cell. Tom Clancy Splinter Cell. Az egy ilyen lopakodós. Igen, ez a csőben mászkálós játék, igen. Aztán utána én így ott is hagytam ezt a Tom Clancy vonalat. Most meg már gyakorlatilag amiben fegyver van, az Tom Clancy. A Ubisoft. Nyilván ez egy írt univerzum, érted, tehát, hogy valamilyen szempontok szerint illeszkedik. Alapvetően ez a high-tech taktikai kommandós content az, ami miatt a Rainbow Six Siege is, a Splinter Cell is, és a Breakpoint is tökre illeszkedik bele. Tehát, hogy ugye itt ez a lényeg. Az most nyilvánvalóan várjál, most nem akarok hülyeséget mondani. Igen, tehát, hogy most nyilvánvalóan ez egy kicsit izgalmasabb, hogy a Division esetében, mert az is Tom Clancy, a Division esetében egy posztapokaliptikus világban vagy te állik felfegyverkezve drónokkal, ami ugye nyilvánvalóan egy kicsit nehezen összeegyeztethető, mert hogy egy posztapokaliptikus világban van egy technológiai visszaesés általában, mert nem tudod feltölteni a drónot, de fel tudod tölteni. Szóval ez is egy ilyen, az van, hogy ez is egy ilyen érted, tehát hogy egy alapvetően a sztori, itt fontos megjegyezni amúgy, hogy én ezt egy szponzorált együttműködésben játszottam ezzel a játékkal. Tehát ezért fizettek, még nem, de fognak. Tehát ez egy szponzorált együttműködés, megkerestek, amúgy is kaptam volna kulcsot, nem vagyok benne biztos, hogy játszottam volna, de sajnáltam, tehát most sajnálnám, ha kiadtam volna, ugyanis Zsoltival, Papival, meg Azával játszottuk négyen, és tök jó volt. Volt egy rendezvény is, de az borzalmas volt, arra ne is beszéljünk, majd elmesélem streamen kívül. Tehát, hogy egy trópusi szigeten vagyunk, ami, ha jól vettem ki eddig a sztoriból, ez gyakorlatilag egy ilyen szuper high-tech fegyvergyárnak, fegyvergyártó cégnek a központja. Ilyen ott vannak. Tehát ugyanúgy képzelem el kicsit, mint a Jurassic Park, hogy vannak ilyen különböző facility-k, amik itt csinálgatnak dolgokat, de amúgy az egész el van rakva egy szigetre. Uh-huh. És akkor ők ott békésen tesztelgethetik a fegyvereiket, meg békésen szaladgálhatnak a szigeten a fegyverekkel, meg ilyesmi. És ezen a cégen belül történt egy hatalomátvétel, egy erőszakos hatalomátvétel, még nem tudom miért, És sejtem, mert unlimited mennyiségű fegyver van, tehát érted, sejtem, hogy miért történhetett, de hogy úgy mi a célja, meg hogy működik, ezek még ugye egyelőre kérdésesek. És oda csöppenünk, mint egy kommandós, aki megpróbálja felfejteni azt, hogy mi történt. Van benne egy ilyen nyomozós vonal, információkat kell gyűjtögetni, meg ilyenek. Lehet úgy is játszani egyébként, hogy konkrétan a térkép nem jelez dolgokat. Tehát ha valaki tényleg el akar mélyedni a világban, és játszani akarja, és nem csak lövöldözni, hanem felfedezni, akkor van erre egy módja. Hogy jó ez a mód, abban nem vagyok biztos. De alapvetően lehet, hogy érdekes. Én abban játszom egyébként, hogy így, tudod, így veretjük jobbra-balra, szaladgálunk a sárga pöttyig. Így alapvetően lövöldözős, én nagyon nehezen bírom egyébként a szintezőzős fegyver, modern technológiás játékokat. Elsősorban azért, mert egy varázslónál, meg tudod, egy ilyen mágusnál, meg ilyesmiknél el tudom képzelni, hogy mondjuk a varázslatuk erősebb, de nem tudom elképzelni, hogy bárkinek, bárki olyan fejlett legyen, meg olyan magas szintű, hogy... hogy a feje az dodzsolja a golyókat. Hát meg az az alká nagyobbat lő, mint az az alká. Igen, tehát nekem ez az alká nagyobbat lő, mint az az alká, nekem ez egy kicsit problémás isú, hogy pontosan mitől lő nagyobbat egy alká. De ettől függetlenül egyébként én tökre jelveztem, de nem tudom megmondani, hogy így mik a különbségek a többi ilyen jellegű játék és e között. A Division és e között már sort of értem, mert a Division-nél a multiplayer, az a dark mode elsősorban, de abban sem tudom, hogy csak az van-e, de tudom, hogy a dark mode, az ugye teljesen máshogy működik, annyiban, dark zone, nem dark, dark mode, dark zone. Az ugye úgy működik, hogy beosonsz, azt ott van PvP. És ugyanúgy lootolsz, meg másokat lelősz, de hogy így több csapat van, tudod, tehát hogy nem izé. Itt meg a PvP, az konkrétan 4v4. Uh-huh. És akkor vannak objektívek, egyébként tök szórakoztató volt. Tehát, hogy mi tegnap ráakadtunk a multiplayerére, nem érzem, hogy bármiben szuper különleges lenne. Van benne ilyen search and destroy-szerű, amikor ugye fel kell robbantani egy objektumot, a másiknak meg kell védeni, van a szokásos team deathmatch, nyilvánvalóan mindenki kussad a fűben, így... Tehát, hogy így alapvetően, ha valaki nagyon szereti az ilyen jellegű játékokat, tök jó, mert van neki még egy, amiben bepakolhat 150 órát. De én, mint ilyen kicsit kívülálló, tudod, így álltam, és így, oké, de mi az új? Ja, hát ezek a Splinter Cell-ek is már így futószalagon jönnek ki, és igazándiból most van ez a Division vonal... Meg nem, a Splinter Cell nem jött vagy nagyon régóta. Bocsánat, a Tom Clancy játékok futószalagon jönnek, van a Division vonal, meg a nem Division vonal, és akkor ennyi. Tehát, hogy... Igen. Kb. Ugyanaz az érzésem van, mint a Far Cry-nál, hogy volt annó a Far Cry 1 meg a 2, nagyon... Azok között nagy különbség volt, nem? De hogy így azok így megalapozták. Az aztán nagyon nagy hosszú, kihagyás után, ilyen nem tudom, 4-5-6 év kihagyás után, nem tudom pontosan most, Wikipédián biztos fenn van, kijött egy Far Cry 3. Ami szintén nagyon jó volt. Ami kb. Így odavert. Tehát, igen. Hogy ott az a... hogy mi volt? Vas volt a neve? Vagy mi? Tehát, hogy ott az a főgonosz, a hangulat, a grafika, a story a teendők, tehát, hogy akkor még nem hánytunk epét az ilyen open world Ubisoft játékoktól. Nem, hanem, akkor még nem. Tehát ez... akkor ott volt egy nagy világ, trópusok, állatok, gengszterek, bejárható, és tök jó volt. Csak aztán ezt elkezdték spammelni. Az Assassin's Creed-ben is, Far Cry-ban is, a Crew-ban is, újra, a Division-ben is, újra, milyen open world, mondjatok nem open world Ubisoft játékokat egy az elmúlt évtizedből, hát nem nagyon van. Vannak, de nem nagyon, tehát konkrétan az autós játékban is open world, tornyokat kellett mászni a Crew-ban is, tehát, hogy így, na mindegy. Szóval a Far Cry 4, az ugye már a Himaláján játszódott. Nekem az nem tetszett, de azért, mert a helyszín az már nem rántott be, de maga a játék, az még úgy voltunk vele, hogy akkor még nem láttunk annyi Open World Ubisoft játékot. Ott még nem zakogtunk, ha megláttunk igen, egy újabb Open aztán, World Ubisoft aztán jött a Far Cry Primal, ami így gyönyörű módon így Ctrl-C, Ctrl-V Far Cry 4 map, csak ráhúztunk egy más shadert, kicsit áttextúráztuk a lombokat, meg az állatokat, és akkor aztán van most a Far Cry 5, az a redneckes, az engem már így teljes mértékben hidegen hagyott. Engem is? Annak most kijött ugye és idén magyar. És aztán jött a rózsaszín redneckes. A rózsaszín, igen. Tehát az meg Ctrl-C, Ctrl-V Far Cry 5 map. Abszolút, igen. És így kicsit több rózsaszín virág, és így super bloom. Mármint úgy érted, egy picit több rózsaszín virág, mint amennyit szeretnénk látni. Igen, tehát hogy konkrétan elérték azt, hogy már a Far Cry széria is teljes mértékben hidegen hagy. Teljes mértékben. Pedig a hármat mennyire szerettem. Tehát Far Cryhoz én csak akkor térnek vissza, nem hogy tudom, gyökeresen változtatnak. Én ezt nem tudom, hogy ez ennyire vészese, mert szerintem itt még nem spamelték a formulát teljesen szét, de ugyanezeket a jeleket mutatja ez is. Ez viszont teljesen hát igaz. Hát a Tom Clancy széria is ugyanez. Tehát egy az egybe ugyanez. Nem, azt mondom, hogy még nem vagyunk ott, ahol mondjuk tartunk az Assassin's Creed-del. Igen. Hanem csak haladunk az irányába. Na, de én azt várom a Far Cry-nál, amit az Assassin's Creed megélt a Unity és az Origins között. A nagy trauma? Tehát, hogy a Unity az úgy kvázi a legalja volt az Assassin's Creed-nek. Aztán még jött egy Syndicate is, ami már egy fokkal jobb volt, mint a Unity, de kb. Ugyanaz. De már érződött, hogy a kutyát nem érdekli. És akkor jött az Origin, ami kb. Ilyen megváltó erejű volt. Tehát, hogy így megváltoztatták az egész koncepciót. A gameplay is teljesen más mederben folyt. Ugyanúgy megvoltak az assassinok, csak nem assassinok voltak, és akkor ott vitatkoztak az emberek, hogy hát ez nem is Assassin's Creed, mert még nem is volt testvériség, meg ide... Jó, ki nem szarja le? Mész ott, ölöd az embert, lopakodni tudsz bele, tehát Assassin's Creed az... Csak... Igen, alapvetően a ki nem szarja le. Igen. Igen. De hogy annyira, de annyira jót tett annak a játéknak, és akkor most tavaly kijött ugye az Odyssey, ami meg a quintesszenciája az Assassin's Creed-eknek, tehát minden benne van, ami jó. Minden. Okay. És én ezt ezzel várom, hogy Far Cry-tól. Nekem így ez volt. Tehát, hogy benne van a hajózás, benne van az assassin-kodás, az Origins játékmenete, tehát az a szerepjátékos RPG-sebb, tehát, hogy a gíret szabja meg, hogy mekkorákat ütsz. Jól néz ki, jó a helyszín, baromi sok minden, jó, ez az open world téma az ott is megvan, tehát szarásig van a map mindenféle felfedezhető dolgokkal, de ezt az egy dolgot elengedjük most neki kivételesen, és akkor mellé ez az online komponens, van két DLC, rendszeresen jönnek frissítések, valamelyik fizetős DLC, és valamelyik meg ingyenes, és gyakorlatilag az elmúlt egy évben, ha akartál, akkor te szünet nélkül tudtál Assassin's Creed-ezni gyakorlatilag, úgy, hogy végig volt majdnem új content. Ilyen kéthetes, háromhetes bontásban. Bár. Aha. Igen, ezt annyira tolták. Ja. Tehát folyamatosan valami kis új szettet beraktak, valami kis új küldetést beraktak ide, kijött a DLC, akkor azt a DLC-t ilyen 2-3 hetente, vagy nem tudom, de azt tudom, hogy talán lehet, hogy nem tudom pontosan, de múlt télen jött az első DLC, amit olyan másfél-két hónapon keresztül nyújtottak el, tehát ilyen három felbonásba adták ki hozzá a kontentet a sztoriban, és most tavasszal, nyár elején jött ki az Atlantisos DLC, és ahhoz is most ért véget a kontent. Tehát, de durva. Hogy... Na, ez mondjuk tök jó. És ez baromi jó, és hogyha annó megvetted mondjuk, nem tudom, 80-100 euróért ugye az összes DLC-vel a Season Pass-t, vagy utólag megvetted, mert rájöttél, hogy tetszik neked, akkor rendesen kaptál tartalmat. Szóval az úgy tök jó. Más kérdés az, hogy mennyire repetitív, meg grindolós, meg stb. Mert ott azért az Assassin's Creed Odyssey-t, meg az Origins-t is lehetett ekézni, hogy ugye benn voltak már ezek a könnyítő mikrotranszakciók, ugye, hogy így több aranyat, több XP-t, meg mit tudom én, megkapsz a játéktól, ami ugye felveti azt a kérdést, hogy vajon akkor mennyire van mesterségesen elnehezítve ugye a grindolás meg a többi a játékba. De alapvetően, ha ez az egy dolog nem lett volna, akkor azt mondom, hogy egy majdnem tökéletes játék. Ha ez az egy rész nem lett volna benne, ez a mikrotranszakciós bullshit. Meg ugye a kérdés, hogy akkor vajon mennyire van mesterségesen farmolósra csinálva. De mindegy is. Tehát nekem, én ezt várnám mondjuk a többi ilyen Ubisoft franchise-tól, hogy egy ilyen mértéki ugrást lépjenek meg, mint ami az Assassin's Creed Unity-tól az Origins-ig vezetett. Vagy az Odyssey-ig. Nem vagyok benne biztos, hogy a Far Cry-ben ez benne van. Lehet, hogy benne van. Abszolút lehet, hogy benne van. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a Far Cry-ben benne van. Hát figyelj, találják ki, ha benne van. Viszont addig engem amúgy személy szerint nem érdekel. Szerintem valami mély pontot ütöttek, az most a rózsaszín ötödik rész. Mert ott gyakorlatilag ugyanaz lett ugye újra kiadva. Igen. Mondjuk ez kicsit olyan, mint a Far Cry Primal. Igen. Ugyanaz, mint a Far Cry Primal, de ott legalább megvolt az a feeling, hogy mégiscsak karfogú tigrisen lovagoltál. Érted? Hát engem ez eléggé mellé ment, tehát engem ez annyira nem foghatott le. Hallod? Én valamelyik nap így pont visszanéztem, és így meglepődve láttam, hogy elég jó nézettségek kanyarodtak azokhoz a Primal-os videókhoz. Amiket annó nagyon nem is néztek, mert mindenki megnézte a Nessai-nál VR-nál. Aha. És akkor a milyenket már le se szarták már akkor, de most meg ilyen egész szép számok alá csattantak nálam. Az annyira nem volt rossz egyébként. És így meglepődve nézem, hogy így ezen 40-50 ezer meg, hogy az Istenben? És így nézegetik azért az emberek, nem tudom. Na, játékok. Nálam volt még egy érdekes játékocska, ami nem más, mint a Flotsam. Vagy Flotsam, vagy nem tudom. Annyira szeretnék vele játszani, csak mindig elfelejtem a nevét. Na, ez egy ilyen a Raft, csak túlélő városépítős kivitelben. És jó. Mondjuk úgy, hogy jó az alap, de a tartalom még egy nagyon kevéske. Hogy írja a nevét? Flotsam. Ó, teljesen messze, oké. Eredetileg én úgy tartam logikusnak, hogy float. Tehát igen, float, én is, de valószínűleg nem érdekel. Igen. Egy gyönyörű játék arról, ami megmutatja, hogy mennyire szemetel az ember a tengerekben, és hogy mennyire király dolog, hogyha ezt megpróbálod újra hasznosítani, ezt a szemetet. Aha. Maga a játék tényleg arról szól, hogy halászd ki a szemetet a tengerből, és építsél belőle ilyen úszó épületeket, kb. Olyan, mint a Kevin Costner Waterworld. Aha. És szerettem. Úgy van megcsinálva, hogy ilyen kis régióról régióra sodrócz, vagy úszol, vagy evezel, vagy motorozol ebben a tákolmánnyal, kb. Úgy, mint az FTL. Aha. És minden régióban van valami, hogy egy sziget, ahol emberek vannak, és akkor több túlélőd menekítesz ki, vagy ahol nyersanyagok, vagy kutatás, vagy mit tudom én micsoda. És akkor így, mit tudom, így végig úszol pár ilyen szigetet. Na most én a másfél órás stream alatt kvázi végig játszottam a játékot, tehát elértem az utolsó vizéig, és akkor így újraindul az első ponttól. Tehát most úgy van megcsinálva, hogyha elérsz csak az utolsóig, nagyobb akkor város. Aha. Nem, hát megmarad a városod, amit addig építettél, aha, csak akkor megint előről, és akkor merre mész. Tehát, hogy így jó a koncepció, a kivitelezés is tényleg ezzel a cel-shaded grafikával kifejezetten jól néz ki. Tehát, hogy így szépen meg van csinálva a játék. Aha. De van vele még munka, és főleg itt tartalmi fronton van vele munka. Kaptad, vagy vetted, ha esetleg? Kaptam. Kaptad. És valami felületen, vagy írtál nekik? Én felületen. Melyiken? A Keymaileren. Aha, oké, okay, cool. Azért kérdezem, mert akkor bekérem én is, mert az van, hogy erre nem vagyok benne biztos, hogy... Nem, jelen hogy ezt meg akarnám venni. Jelen formájában nem tudnám ajánlani. Tehát, hogy ez tipikusan az a játék, hogy na nézzünk vissza rá egy év múlva. Aha. Hogy mi lett vele. Mondom, a koncepció az jó. Well, megvan már a kulcsom. Akkor már meg is van. Akkor rányomok erre a kopira. Megyek is át a library-hez. Jaj, amikor így, oh, Isten, hány játékom állhat így? Az a jó, amikor így látom, hogy érkezik egy kulcskérés nélkül, és akkor mondom, hogy aha, jó, oké, ez most nem érdekel. Nem érdekel. Eltelik egy fél év, és akkor így hirtelen így ránézel arra a játékra, és ez egész jól néz már ki. Oh, megkaptam ki kéne próbálni. A Jurassic World Evolution Claire's Sanctuary. Sanctuary ez a kulcsot, de közben megvettem már. Mert ilyen lehet, hogy még nem játszottam vele két órát, de... Na hát azok a teljesen érdektelen DLC-k, tehát hogy így jönnek ki ezek, hogy új dino, meg így, meg úgy, de gyakorlatilag csak ráhúztak egy új skint a már meglévőekre, és mellé meg úgy nagyon semmi extra, tehát hogy így nem ár. Tehát, hogy ha mondjuk a... Na, igen, úgy mondom, inkább értek, igen. A Planet Zoo esetében kiadnak mondjuk egy fehér tigris DLC-t, azt inkább veszem meg, mint ezeket a dínókat. Érted? Tehát, hogy, mert hogy a fehér tigrishez, a szibériai tigrishez jobban kötődöm, mint egy M plusz egyedik színes gyíkhoz. Érted? Wow, azért ezt a mostani kijelentésedet így megmutatnám így a régi Jurassic World Evolution rajongó énednek, hogy M plusz egyedik színes gyík! De nem, tehát a dínók baromi jók benne, de a DLC-k azok nem. Tehát, hogy én olyan DLC-t képzelnék el a Jurassic World Evolutionhoz, hogy a vízi dínókat kérjük szépen a játékba, Mosasaurus, meg társai, érted? De ilyen meg sose lesz valószínűleg. Nem, valószínűleg nem, főleg, ha már fejlesztik a második részt. Igen, tehát, hogy azok teljesen érdektelnek, de a Planet Zoo esetében, hogy mit tudom én, behoznak még ilyen-olyan állatokat, vagy esetleg ott lesz Aquatic DLC, akkor az úgy fasza. De holnap is kanyarodtunk ide. Ja, igen, Flotsam, szóval ez is az a játék, amire majd én egy év múlva így visszanéznék, hogy mi lett vele. Jelenleg mondom, nagyon kicsike a content hozzá, az se túl nehéz, de hogyha mondjuk megcsinálják, hogy legyenek időjárási viszontagságok, legyenek veszélyek, tehát kalózok, mindenféle cápák, medúzák, sok dolog van ám a tengeren, több épület, meg egyéb ilyen mechanikák, egyébként mindegyiket akarják csinálni, csak azért mondom, tehát ez kim van az Early Access oldalukon is. Na, akkor egy fokkal érdekesebb lesz a történet. Minimum 3 játékot találtam, amit megvettem, és itt van a kulcs. Nézni kéne ezt az oldalt neked szerintem. Igen, az a helyzet, hogy valószínűleg nézni kéne. Hát 3 játék, az alaphangon szerintem minimum 20 000. Igen, a körül. Jó, mindegy, megyünk tovább. Na, úgyhogy ez volt nekem a Flotsam. Illetve van még egy játék, ami majd csak valószínűleg holnap kerül ki. Az pedig... A játék vagy a videó? A videó. A mutatva a sneak peek-et. Nem, mert még nincs meg feltöltve. Okay. De ez a Devil's Hunt, ami gyakorlatilag a szegény ember Devil May Cry-ja. Szegény ember, de ezt meglátnám fejlesztőként, hogy valaki ezt írja a játékomra, lehet, hogy sírva fakadnék, kivétel, ha direkt ez volt a célom, mert akkor nem. Hát nem tudom, hogy ezzel a játékkal mi volt a céljuk. Nekem ez a játék a legszarabb játék az idén, amit élveztem. Kategóriát üti meg. A Cubeworld után egyébként, ez elég meglepő. Vagy a Cubeworldet nem élvezted? A Cubeworldet jobban élveztem szerintem, mint ezt. De hogy ez is, tehát hogy eljátszottam vele, és mentem tovább, és fönnmaradtam miatt, tehát hogy a lefekvési időmön túl. mert hogy így érdekelt, hogy mi lesz, hogy lesz, de a játék az több sebből vérzik. Nagyon sok sebből vérzik. És nem tudom, ilyen 30 euró körül van, és csak most előre szólok, hogy ez egy szponzorált együttműködés lesz, ha minden jól megy. Muszáj volt! Hát nem is az, hogy muszáj volt, csak akkor már úgy voltam, de most tényleg, tehát, hogy így én nálam ez így elfelejtődött, meg a másik rész az, hogy a rendszer szarul értesített, hogy elfogadták a dílt, tehát nem értesített, és akkor írtak rám, hogy így, ha mi a tök van? És akkor így, ja, jó, oké, csinálom, csak hogy így nem is voltam annyira lelkes irányába, de akkor utána most így elkezdtem vele foglalkozni, és így, tehát együttműködés, de ettől függetlenül ekézni fogom a játékot. De mindezt magyarul teszed. Tehát csak arról szólt az együttműködés, hogy legyen videós tartalom a játékról, arra nem hál' Istennek, hogy dicsérni is kell, de akkor nem is fogadtam. De arról általában nem, olyat nem is szabad elfogadni. Hát, ez... hát olyat nem játszunk. De mondom tehát, hogy egy tök jó szegény ember Devil May Cry-ja lehetett volna, ha nincsenek benne ilyen ordas nagy koncepcióbeli és technikai hézagok. Tehát, hogy például, tehát, hogy azt kell elkezdeni, mész a karakterre, és ilyen démonokat püffölsz kombókba, meg képességekkel. Hogy nem, nincs benne ugrás. Aha. Hanem odamész, E-gomb fölmászik. Odamész, E-gomb lemászik. Miközben ilyen 5 méteres, 10 méteres démonokat így legyaksz, nincs ugrás. Tehát, hogy így tök dinamikátlan az egész játék, akkor a sztori is, hát ilyen eléggé de ilyen... konkrétan a Spawn-nak a sztoriát így Ctrl-C, Ctrl-V majdnem, hogy... ez lehet valakinek mond valamit, lehet, hogy valakinek nem, de hogy így pokorra jutsz, visszakerülsz a földre, de akkor már pokol szolgálatában állsz, de rájössz, hogy az nem buli, akkor ott az angyalokkal kokettálsz, de látod, hogy náluk se olyan jó, és akkor igazándiból játszott Svájcot, és így mindenki utál téged kategória. A kombók az elején érdekes, de aztán olyan nagyon semmit mondó. Tehát, hogy ilyen, de mellette meg a játék egész jól néz neki. Csak aztán vannak ilyen optimalizálási dolgok. És mellé még szarásig van az egész cutscene-ekkel, amik között... annyira idegesítő, amikor így megakadsz mindig, és így jó, mennék, köszönöm. Igen, és konkrétan azzal még nem feltétlenül lenne gond, hogy így leölsz egy mobot, vagy egy csoportot, és utána befordulsz a sarkon, és egy 2-3 perces cutscene, főleg a játék elején, aztán utána még egy csoport, cutscene, még egy csoport, hopp, ott már kettő volt egymás után, aztán cutscene. De az, hogy közben azok a cutscene-ek is ilyen rondán vannak kivitelezve. Tehát, hogy így azt képzeld el, hogy így történik valami, karakterek beszélgetnek, azt egyszer csak így elsötétül a kép, teker ott a kis töltőcsík a sarokba, aztán következő jelenet, megint elsötétül a kép, tekerés, következő jelenet, tekerés, tehát hogy rondán van egymás után fűzve az egész. Uh-huh. Meg ilyen dolgok, szóval van baj ott. Nem véletlenül fizetnek érte még nekem is, hogy ezért csinálják belőle tartalmat. Hát valószínűleg igen, tehát ilyenkor azért így megpróbálnak mindent az arcok. De egyébként eredetileg akartam foglalkozni a játékkal, tehát hogy így őszinte volt az érdeklődés, aztán láttam, hogy van együttműködés, aztán utána láttam, hogy mi a játék, és akkor megértettem, hogy miért van együttműködés. De egyébként így maga, tehát így megnézed a Steamen a játékot, a képeket, meg mindent, hogy jó, az egész faszán néz ki, meg minden, olyan démon, írkos. Azért elég gyakran van így. De tényleg, tehát a játék maga jól néz ki. És így szegény izéket, dizájnereket, mármint akik a grafikus dizájnereket sajnálom, hogy így megerőszakolták a munkájukat, mert tényleg ilyen nagyon szép dolgok vannak a játékban helyenként. Olyan pokolábrázolás van meg mindent, kifejezetten jól néz ki. Aztán utána meg a következő, ez egy ilyen lepukkant panel, sikátor, ami meg ilyen a ilyen low effortabb helyszín. Mindegy. holnap, ha minden jól megy, akkor szétoltom videóba. Felvenni fel van már, vagy... Majd a ma este. Vagy még Cubecast után. A ma este hozadéka lesz ez, úgyhogy már így előre várom. De azt nem szaragurítasz. Hát figyelj, mostanság csak így videózom, hogy így munka, család, meg minden után, így este 11-kor így nekiveselkedek, ha bármi tartalom van, és így hát ettől olyan szar, amilyen, tehát ez van. Most nincs máskor idő sajnos. Hát ja, most ez ilyen, igen. Szegény ember YouTube content gyártása. Szegény ember YouTube tartalma. Ja. Nekem még egy játékom van, kicsit elrugaszkodva a dolgoktól. Kijött egy COD mobilra amúgy. Basz. Egy mobilos COD, egy mobilos FPS egyébként. Jól és meglehetősen élvezem amúgy. Na, ez viszont nagyon meglepő. Nagyon-nagyon sok pályát hozzáállt olyan kodokból, amikkel én aktívan játszottam. Nagyon sok pálya van a COD 4-ből. Mechanikákat tekintve nem COD 4, tehát mechanikákat tekintve későbbi kodok. De hogy nagyon sok pályát hozzáállt a COD 4-ből, és az a helyzet, hogy kifejezetten jól esik így egy-egy meccset így játszani. Nagyon fura a kijelzőn az irányítás. Tehát, hogy az irányításával nem vagyok 100%-ig megelégedve, meg nem is nagyon tudom, hogy hogy lehetne ilyen gomblimitációkkal. Tehát, hogy tudod, vannak ezek az új gamer telefonok, aminek az oldalán is ilyen érzékeny, és itt tudod nyomni, és nagyon hiányzik. Tehát, hogy ez nagyon jó lenne, ha tudna olyat. De hogy az a helyzet, hogy ez a kodos mobil, én ezt kifejezetten élvezem. Ilyen eszembe se jut, hogy pénzt költsek rá, néha megyek, néha lövöldözök ilyenek, van, amikor kifejezetten jónak érzem magam, meg ügyesnek, akkor veszek botokat ölök. Nem tudom, de tényleg kifejezetten. Nincs benne semmi különleges, ez egy kodjáték, annyi a különlegesben, hogy telefonon van, ingyenesen játszható. És egyébként, mondom, kifejezetten élvezem. Jó van. Kicsit lövöldözök, kicsit szaladgálok, mit tudom én, nagyon sokat játszom a Crossfire-on, ami egy COD 4-es map volt, nagyon sokat játszom, vagy most nem már annyira, de az elején nagyon sokat dobott be a Crash-re, ami szintén egy COD 4-es map volt, vagy a Warehouse talán, vagy valami, nem Warehouse neve, mindegy, valamilyen gyakorlóterepe szintén COD 4-es pálya. Ugye én 3 COD-dal játszottam nagyon sokat multiplayerben, a COD 2-vel először, a COD 4-gyel, de hogy ezekkel éveket, és utána a Black Ops 2-vel, és tök sok pálya van ebből a 3 játékból. Akkor egy nagyon nagy retro. Pont ugyanazok, tehát ugyanott fordulsz, ugyanott izé. Egyébként nyilvánvalóan mindenki végtelen suta, hát mindenki egy kijelzőn próbál eltalálni mindenki mást. Szóval, hogy az ilyen közelharcok, azok olyan, mint két fogyatékos fóka vergődne a zsírban, és így próbálják egymást így megütni, de hogy így nem nagyon sikerül, szóval állítólag még csak az FPS-ek közül sem a legjobb az irányítása, ami teljesen igaz, mert hogy nem az, de hogy mivel értetted, hogy így el lehet vele lenni. Van benne elméletileg Battle Royale mód, meg van benne ugye a normális Call of Duty multiplayer, ami ilyen, tehát ilyen szokásos, tehát Team Deathmatch, meg ezek a játékmódok, amik vannak, én Team Deathmatch ezek általában, mert egyszerűen lejátszom gyorsan egy-két kört, tehát mit tudom én, úgy játszottam vele múlt héten elég sokat, hogy amikor ki kellett exportálnom videón belül szakaszokat, ugye tud a Premiere olyat, hogy egy adott szakaszt kiexportálsz külön, és akkor azt vágás közben látod. Tehát amikor ugye nem tudnál lejátszani real-time rendesen a 47.000%-os gyorsítást 4 kamera feeden egyszerre, de hogyha ezt kiexportálod előre, az egyiket belőle, akkor ugye az, akkor le tudja játszani, és akkor így néztem végig, hogy jó-e az, ahogy a zenés részek ugye vannak a csillagrombolós videóban például. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez alatt, tudod, ilyen egy-egy percre, oké, most a gép exportál, én addig megyek 2 meccset mondjuk, kifejezetten élvezetes. Tehát, hogy kifejezetten élvezetes. Egyre jobbnak érzem az irányításban is, tehát azért amíg nem megyünk ilyen közelre késelni, ilyenek, hanem tényleg fegyvertávolságban maradunk, addig igazából tök jól el vagyok vele. Onnantól egy kicsit fura. Tehát amikor tényleg elkezdünk késelni egymáson, és ugyanaz az ujjamnak kéne, hogy forduljon, amelyikkel késelek, az onnantól kezdve már elég suta, ilyen célra áll, és tehát egy... Tehát hát nekem ez az érintőképernyős mobilon FPS-t játszani, az nekem már is nagyon fura, és teljesen egyértelműen azon a véleményem vagyok, hogy nem ilyen játékok valók telefonra. De azon a véleményen is vagyok, hogyha elterjedne az, hogy ez az alsó sáv is érzékelős legyen, akkor onnantól viszont egy teljesen valid opció lenne számomra. Nyilván sokkal közelebb van a konzolos játékokhoz, és nyilvánvalóan csak a plebek játszanak FPS-t konzolon, meg akik nagyon ügyesek, de elsősorban a plebek, és hogy nyilván azt az élményt nem ütné túl. De mondom, ha például ez, ami valószínűleg nem fog megtörténni, de ami például a Samsungnak a ROG telefonjaiban van, azt hiszem, meg talán még egy párban van, hogy ott oldalt is vannak ilyen kapacitor érzékelők, az például kifejezetten cool lenne. Hmm. És hogy onnantól kezdve, tehát hogyha engem ennyire nem zavar így is az irányítás, és nyilván, érted, nyilván nem veszi át a PC-s kodozás, de hogy így azért fun, így el lehet vele szütyögni, sose tolnék rajta kompetitív játékot, mert nem. Tehát, hogy érted, sose lennék izé. Sose játszanék rankedett telefonon például, valószínűleg. De hogy kifejezetten, úgyhogy most eldöntöttem amúgy, hogy a Mobile Legends-et is ki fogom próbálni, meg egy ilyen lolkoppintás telefonra. Hallottam pletykákat, hogy jön majd talán a LOL is, tehát a LOL fejlesztő is csinálnak olyan mobilos, de ebben nem vagyok biztos, meg nem is olyan forrásban, tehát valami stream alatt olvastam chaten, szóval nem is néztem utána. De hogy ezt a Code Mobile-t kifejezetten élvezem. Úgy, hogy tudom, hogy hol kell kezelni. Tehát érted, nem azt várom, de hogy nem is nagyon csúnya, tök smooth-ul fut, úgyhogy nem annyira csúnya, tehát nincs minden ultra grafikai beállításokon az én telefonomon, hanem csak high-on van, és úgy tök jól fut, ultrán már néha dobott frémet. Ja, nem rossz, de nem tragikus. De nem, mert kifejezetten élvezetes. Nekem ez az első aktívan játszott FPS-em telefonon. Évekkel ezelőtt játszottam utoljára FPS-t érintőképernyőn, ahhoz képest zseniális. Na, és hát mondom, hogy olyan körítést ad hozzá, ami nekem ilyen kifejezetten nosztalgikus. Tehát én a Crossfire-ön ott nagyon-nagyon csúnya játékidőket raktam bele sniperbe. És az a vicces egyébként, hogy ráadásul még egyelőre úgy játsszák a kodot, ahogy én szeretem játszani a kodot. Mert ugye senki nem tud ugrálni, senki nem tud, mit tudom én, tehát hogy quickscope-ozni, meg ilyenek. Úgyhogy mindenki ilyen kicsit lassabban, kicsit kempelősebben. Az van, hogy mindenki szidja a kempereket, de itt néha tényleg meg kell állni egy gépfegyverrel, mert nem fogsz tudni eleget mozogni úgysem, hogy tudod mindenkit kidolcsolgass. Lehet benne guggolásból tudod ilyen csúszni. Tehát, hogy így legugolsz, és akkor így csúszol a földön. Én ezt így nem is tudom, hogy kéne. Úgy, hogy irányítsam is, meg tudod így, hogy kezemmel tudnám még nyomni. De hogy... De hát én tökre élvezem. Azt ugye hát múltkor pont ezt beszéltük a WoW Classic kapcsán, hogy most már az lesz a feature, hogy visszabudítják a játékot a 10-15 évvel ezelőtti verziókra, hogy éld át újra a csodát. Igen. Igen, és hogy nem egy ilyen izé, tehát nem találkoztam még az ilyen szuper brutális, mert ugye a Call of Duty azért az híres volt arra, hogy bizonyos játékokban egy kicsit túltolta a killstreakeket. Tehát, hogy a killstreak rendszer az egy tök jó mechanika, de hogy vannak killstreakek, amik ilyen, okay, hát ez nem jó. Tehát mit tudom, van egy killstreak valamelyik kódban, nem tudom melyikekben, hogy egy ilyen rajnyi önvezető rakéta repked körbe-körbe a pálya fölül, és ha meglátnak valakit, belecsapódik egy. Az jó. És ilyen, okay. Tehát, hogy így ennek ellenére van kis önvezető rakétám, de hogy valahogy nem frusztrálassa, hogy engem meg... Ja, meg izé is volt benne pálya, a Nuketown, ami a Call of Duty-nek az ilyen nagy pályája, tudod, tehát, hogy a Nuketown-t adták nagyon sokáig előrendelői extraként. Wow. Az olyan nagy rajongói táborral rendelkezik az a map, nagyon pici, nagyon dinamikus, hogy azt még az Activision is észrevettem. Na, akkor elmondásod alapján van egy jó kodos mobiljáték. Én nem tudom, hogy jól, mert nincs elég tapasztalatom a mobil FPS-ekben, azt el tudom mondani, hogy én élvezem. Na, ez vannak már azért pont elég. A telefonos játékoknak, tehát van, amit letöltök, de nem indítom el soha. Van, amit aztán törlöm. Van, amit letöltök, kipróbálom, de nem tetszik, úgyhogy letörlöm. Van olyan, amit letöltök, kipróbálom, tetszik is, de nem játszom vele soha többet, és törlöm. Van olyan, amit letöltök, játszok vele aktívan, körülbelül, és aztán jönnek azok, amiket letöltök, játszok velük, és be is kerülnek a szórakozás mappámba. Oh. Szóval kikerülnek a... Van a... Így nem desktopnak hívják, de vannak itt ilyen kis mappák, és azok között van fun, tehát hogy egy kattintásra gyakorlatilag a fő oldalról el lehet érni. Ezek azok a játékok, amiket ténylegesen szeretek is. Semmi más. Tehát ezek azok a játékok, amiket ténylegesen szeretek, és ezekhez nem kell ilyen, nem tudom, nagyon komolyan játszani akarnom, hogy elkezdjek játszani. Úgyhogy az van, hogy én meglepődtem rajta. Csak azért töltöttem le, mert sokan, tehát hogy olvastam róla, hogy van, meg ilyenek, és egy free-to-play kod, most miért ne próbálnám ki? De hogy kifejezetten szórakoztatom. Jó van. Ez alapján, amiket mondtál, most így összeállt bennem egy ilyen... mobiljáték értékelés 1-től 10-ig, és akkor melyik mit jelent, és akkor ugye a 3-as az, amit így letöltesz, de nem indítasz el, a 2-es az, amit már le se töltesz, a 4-es az, amit letöltesz, de nem indítod el, a 3-as az, amit le se töltesz, a 2-es az, amitől eltiltod a családtagjaidat, az 1-es az, amitől meg már a családtagjaidat csak kell eltiltani. Amitől kifejezetten veszélyes. Nem, igen. Amitől már nem kell eltiltani őket, mert maguktól tudják, hogy nem. Tehát, hogy így. Mobiljátékok. Néha van jó kis. Na, viszont ezzel időnk végéhez értünk. Így van, sőt, túl is vagyunk rajta javában. Hajjaj! Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek aktív jelenlétét. Vagy passzívat, de jelenlétét mindenki. De jelenlétét. Igen. Amelyet beszéltünk az algoritmusokról, szerintem ez érthető is, így az első felében a Cubecastnek. Úgyhogy találkozunk 2 hét múlva, ha minden jól megy, 21-én októberben. Ha minden igaz, este, igen. 7 után egy picivel pár perccel. Ahogy szoktuk. Úgyhogy nagyon jó éjszakát kívánunk mindenkinek, jó játékot, és találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!